NPO Radio 1. Hila Noorzai. Twee dagen voor de verkiezingen gaan de lijsttrekkers van de 6 partijen die het grootst zijn in de peilingen met elkaar in debat. Dylan Jezielkus, Pieter Omtzigt, Frans Timmermans, Geert Wilders, Caroline van der Plas en Rob Jetten. Ze zijn allemaal hier. Straks vanuit Ahoy Rotterdam het 1 Vandaag verkiezingsdebat. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het nieuws krijgt u. De computer doet het niet helemaal, maar goed. De opwarming van de aarde dreigt 2 keer zo hoog te worden als afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. De wereld koerst af op een opwarming van 3 graden aan het eind van deze eeuw, terwijl is afgesproken de opwarming bij voorkeur onder de 1,5 graad te houden. Dat blijkt uit de jaarlijkse tussenstand die de VN geeft van het wereldwijde klimaatbeleid. Om nog onder die 1,5 graad te blijven is een enorme inspanning nodig. De wereldwijde uitstoot moet dan in 2030 bijna de helft lager liggen dan waar de wereld met het huidige beleid op afkoerst. Dan gaan we naar Den Haag, want er is nieuws over de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Wat is er aan de hand, Roel Bolsius, met Baudet? Ja, Thierry Baudet lijkt opnieuw aangevallen te zijn bij een evenement. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Op basis wat Forum voor Democratie zelf schrijft op X, is dat hij opnieuw is aangevallen bij een evenement. Dat hij onderweg is naar het ziekenhuis. Maar ze schrijven er ook bij dat het erop lijkt dat alles goed zal komen en dat ze binnen een half uur gaan beslissen of het evenement waar hij om 8 uur zou zijn, of dat doorgaat. En dat zou dan het tweede incident zijn van een aanval op Thierry Baudet, deze campagne. Dus Baudet aangevallen, nog onbekend, nog onduidelijk hoe het is. Ja, maar het... En op basis van wat Forum voor Democratie zelf schrijft. Dus we gaan nu uitzoeken wat er aan de hand is precies. Dankjewel voor het laatste nieuws over Thierry Baudet, Roel Bolsius. Een groep te vroeg geboren baby's uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad is aangekomen in Egypte. Daar krijgen ze medische zorg. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt 28 baby's over de grens te hebben gebracht. Eerder vandaag zijn ook gevechten gemeld rond het Indonesische ziekenhuis in de Gazastrook. De situatie doet denken aan die rond het Al-Shifa ziekenhuis vorige week, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Een verpleegkundige van het ziekenhuis zei tegen persbureau Reuters dat hij continu geluiden van explosies hoort, van geweervuur. En dat Palestijnse persbureau Wafa die zei eerder dat het ziekenhuis zelf ook onder vuur genomen zou worden. En inmiddels is ook tussen Libanon en Israël over en weer geschoten. Volgens het Israëlische leger zouden vanuit Libanon zo'n 25 raketten zijn afgevuurd op Israël, waarvan er meerdere zijn onderschept door luchtafweer. In Duitsland is een man aangehouden die betrokken zou zijn bij een schietpartij bij een koffieshop in Amsterdam. Bij die schietpartij, gisteravond op de Kloveniersburgwal in het centrum, is een nog onbekende man om het leven gekomen. De verdachte van de dodelijke steekpartij in het concertgebouw Tivoli Vredenburg in Utrecht kende het slachtoffer uit de schoonmaakbranche, meldt de politie. De 41-jarige schoonmaker werd gisterochtend rond 7 uur doodgestoken. Of de 51-jarige verdachte daar ook aan het werk was in Tivoli is niet bekendgemaakt. Hij werd een paar uur later opgepakt. In de gemeente Noordoostpolder hebben ruim 650 mensen een nieuwe stempas gekregen, meldt de ANP. Vorige week bleek dat er bij de drukker van de passen fouten waren gemaakt. In Middelburg waren ook fouten gemaakt, daar gaat het om tientallen stempassen. Het NOS-journaal. Het grootste maffiaproces in decennia in Italië zit erop. Ruim 200 Drangheta-verdachten zijn veroordeeld tot celstraffen. Leden van de criminele clan, maar ook allerlei mensen die geen lid waren van de maffia, maar wel hielpen, vertelt correspondent Helene Daans. Opvallend veel witte borden criminelen. Dus een oud politicus heeft 11 jaar gekregen. Er was een oud carabinieri-generaal, een openbaar aanklager. Dus iedereen die niet deel uitmaakte van die clan, maar wel er nauw mee samenwerkte, die bijvoorbeeld invloed uitoefende om die clan te bevoordelen, die is veroordeeld. In totaal was er in dit megaproces 4000 jaar stelstraf geëist en er is iets van 2200 jaar uitgedeeld. Dus nog steeds een zeer forse straf. 131 andere mensen zijn vrijgesproken. Die rechtszaak vond plaats in een zwaar beveiligde speciale rechtbank in Calabrië. Dat is de thuisbasis van de 'Ndrangheta. De Nederlandse zorgautoriteit geeft geen toestemming voor de overname van 2 huisartsenpraktijken in Bergen-op-Zoom door huisartsenketen Comet. De huisartsen van de 2 praktijken willen met pensioen. En Comet heeft volgens de NZA niet duidelijk gemaakt hoe die praktijken worden voortgezet.

Goedenavond, welkom bij het 1 Vandaag verkiezingsdebat live vanuit Ahoy in Rotterdam. Nog heel even en de leiders van VVD, NSC, GroenLinks, PvdA, PVV, BBB en D66 gaan met elkaar in debat. En daarvoor moeten we ook onze collega's bedanken van Nieuws & Co. Dit is de dag in Kunststof. Zij hebben ruimte voor ons gemaakt hier op de zender. Dus dankjewel. Heb je tijdens het debat trouwens vragen voor ons? Die kun je stellen via de chat op 1vandaag.nl. Tijd om te beginnen. Vandaag verkiezingsdebat. Hila Noorzaai. Ja, 6 lijsttrekkers, 3 debatten en 3 thema's. We blikken alvast kort vooruit op het 1 Vandaag verkiezingsdebat. Dat doen we met Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Hi Joyce. Hoi, goedenavond. En onze politiek commentator Joost Vullings. Hallo Joost. Ja, hallo Hila. Ja, Joost, ik begin bij jou voordat we het over het debat gaan hebben. Thierry Baudet doet vandaag niet mee aan dit debat. Hij is aangevallen en op weg naar het ziekenhuis in Groningen. Dit is de 2e keer dat hij wordt aangevallen. Wat weet je tot nu toe? Nou, er gaat een filmpje rond op X waar je hem in een vol café ziet staan. En op een bepaald moment komt er gewoon iemand van de zijkant en die lijkt hem met een, dat lijkt op een bierflesje, een aantal keren op zijn slaap te slaan. Jeetje. En vervolgens zie je dus dat die persoon wel gelijk wordt beetgepakt. Dus zijn partij laat weten dat hij op weg is naar het ziekenhuis. Maar gelukkig zeggen ze erbij, het lijkt erop dat alles goed zal komen. Dus het lijkt mee te vallen. Maar ja, het is natuurlijk wel weer triest dat dit voor de 2e keer gebeurt. Want hij is eerder een keer in België aangevallen. En nu dus ook hier in eigen land. Nou, alsnog heel ernstig. We wensen hem veel beterschap dan na het debat. Joost, wat staat er op het spel vanavond? Ja, heel veel. Ontzettend veel. Ja. Ja, we horen de hele tijd ook, hè, van Joyce, van het opiniepanel, zijn ontzettend veel mensen die nog niet zeker zijn van hun keus. En die gaan in die laatste 2 dagen gaan ze stemwijzers invullen, dingen lezen, maar ook naar die debatten kijken. Ja, dus als je daar goed doet als lijsttrekker, ja, dan valt er wat te winnen. Maar daar valt, en dat maakt het zo spannend, er valt ook wat te verliezen. En dat zorgt voor extra spanning. En ja, ik kom net uit die zaal. Er staan ontzettend veel jongeren hier in die zaal. Je hebt een presentator, maar er zijn altijd andere politici naast je. Dus hoe goed je ook kan voorbereiden, je wordt altijd geconfronteerd met onverwachte omstandigheden. Dus grote druk op de mensen die zo meteen gaan komen. En voor de partijen die er niet bij zijn, is het ook heel zuur. Want we hebben meer partijen dan 6. En ja, en die hebben die kans dus niet. Ja, dat wil meer kan je er ook niet toelaten in dit tijdsbestek. Dus dat is altijd het nadeel in het slot van de campagne, dat de focus op de grotere partijen komt te liggen. En de kleinere partijen die kijken dat natuurlijk tandenknarsend aan. Maar goed, daardoor wel tijd voor de inhoud. Het wordt dus superspannend. Je zegt al, 4 partijen die maken nog steeds kans de grootste te worden. Ze liggen heel dicht bij elkaar. Je zei het net ook al over die zwevende kiezer. Joyce, wil ik naar jou toe, want uit panelonderzoek vorige week bleek dat maar 4 op de 10 panelleden zeker weet op wie ze gaan stemmen. Ja, heel veel twijfelaars. We zien dat deze verkiezing ook meer dan bij andere verkiezingen, kan ik erbij zeggen. En dus hebben deze mensen ontzettende bepalende stemmen. Er zijn nog ontzettend veel zetels te verdelen. En we hebben gevraagd wat deze zwevers doen om hun keuze te maken. Nou, goed, de debatten volgen is daar zeker een onderdeel van. En een lijsttrekker kan zwevers overtuigen door de kwesties aan te kaarten die zij belangrijk vinden, een visie voor de toekomst te hebben en daadkracht uit te stralen. Dat zeggen de zwevers tegen ons. Maar zelfs als je dat als lijsttrekker vanavond ontzettend goed doet, ja, dan is het ook nog de vraag of je als kiezer strategisch gaat stemmen of dat je vanuit je ideaal gaat stemmen. Want wij zien ook in onderzoek dat bijvoorbeeld op links de helft van de GroenLinks PvdA-stemmer zegt strategisch op die partij te stemmen, omdat ze denken dat het de enige manier is om een formatie over links te krijgen. En ook op rechts speelt dit. 4 op de 10 PVV-stemmers stemmen op die partij, omdat er sinds lange tijd het lijkt dat ze mee kunnen gaan regeren. En dat vinden die mensen een mooi vooruitzicht. Dus ja, dus zelfs als je het goed doet, kan je ook nog hebben dat een kiezer denkt, nou, ik ga toch strategisch stemmen. Het is een beetje stemmen met het hoofd of het hart. Ja. Thema's in het debat zijn achtereenvolgens migratie, klimaat, bestaanszekerheid. Hoe leven deze onderwerpen onder onze panelleden? Nou ja, van alle 3 de onderwerpen geldt dat ze staan in de top 6 van politieke thema's die onze panelleden belangrijk vinden. Vooral migratie scoort heel hoog op dat lijstje. Want ja, zowel op links als op rechts zie ik dat mensen zich zorgen maken over die asielinstroom. Het is te hoog, zeggen mensen. Druk te zwaar op onze woningmarkt, op onze zorg. Dus die zorgen worden heel breed gedeeld. Ja, als het gaat om bestaanszekerheid vinden mensen het vooral belangrijk dat ze een geschikte woning hebben. Betaalbaar kunnen wonen ook. Klimaat staat van de 3 onderwerpen het laagst op onze prioriteitenlijst of op de prioriteitenlijst van de paneleden. Betekent niet dat mensen het niet belangrijk vinden. Sterker nog, de meeste mensen vinden ook dat de klimaatdoelen gehaald moeten worden. Maar ja, we hebben ze laten kiezen. En als ze moeten kiezen, nou, vinden ze die andere thema's iets belangrijker. Goed, hier in de studio in Rotterdam hebben we twee van de zwevende kiezers vanavond. Cor van der Heijden, goedenavond. Ja, goedenavond. Goed dat u er bent. En Indy van Zijp, ook fijn dat jij er bent. Ja. Hi, Indy. Meneer van der Heijden, ik begin bij u. Tussen welke partijen twijfelt u? Nou, ik overweeg het meest Ontzicht. Maar omdat hij toch wat twijfelend overkomt. Iedere keer dan wordt hem van alles gevraagd. En dan gaat het vooral om de uitvoering van zijn programma, zegt hij. Maar ik denk dat hij dus stemmen gaat verliezen door die twijfelende houding. En het lijkt erop dat die nu vooral naar de PVV gaan. En dat vind ik heel bedenkelijk. Dus ik zou dan nog eerder om toch, sorry voor mijn collega, om links uit de regering te houden. Liever dan boer-burgerbeweging stemmen dan de PVV. Omdat de BBB wat acceptabeler is dan de PVV. Maar ik ben nog het meest geporteerd voor Ontzicht. Ja, dus de twijfel bij Ontzicht zorgt eigenlijk voor twijfel bij u. Nou ja, wat het beste is, want wat je nu ziet gebeuren, dreigt dat de PVV zelfs de grootste gaat worden. En ja, dan krijgen we een hele lange formatie waar waarschijnlijk niemand. Dan krijgen we een soort één voor Barendrecht effect. Dat straks moeten alle anderen mee gaan doen om zonder de PVV te kunnen gaan regeren. Wat dan weer gaat resulteren in een heel lang regeerakkoord waar alles weer uit onderhandeld wordt. En dat dus u neemt veel in overweging, ik hoor het al. Ja, zeker. Wil ik naar meneer Van Zijp, hoe zit dat bij u? Waar tussen twijfelt u? Ja, ik twijfel aan de andere kant van het spectrum, zoals dat dan heet. Tussen GroenLinks, PvdA, Volt en D66. Nou, liggen die misschien niet allemaal heel dicht bij elkaar. Maar ik twijfel daartussen eigenlijk vooral omdat ik heel veel hoop had toen Frans Timmermans de lijsttrekker van GroenLinks, PvdA ging worden. Maar ik vind eigenlijk dat hij een vrij fletse campagne heeft gedraaid. En ik had heel erg de hoop dat hij mensen zowel van linkse partijen naar hem toe kon krijgen als mensen misschien aan de linkerkant van het midden naar zich toe kon krijgen. En ja, ik vind het jammer dat hij het land nog niet echt zo heeft weten te verenigen of op de thema's die hij belangrijk vindt, dat hij daar echt gehoor op krijgt. En misschien komt dat ook doordat veel zetels nu gepeld staan, in ieder geval op rechtse partijen. Maar dat hij daarom er niet echt over kan praten, omdat zij hun thema's meer spreektijd krijgen. Goed, ik hoor graag aan het eind van het debat of jullie dan een beetje zijn geland. Ja. Dankjewel voor dit moment. Joost, kom ik nog even kort bij jou. Waar moeten we in het debat vooral op gaan letten? Nou ja, dat mag iedereen zelf weten. Kijk, waar ik op let is of ik iets nieuws hoor, want dat zijn de bekende grote thema's die hier bedebatteerd worden. Hoor ik nieuwe argumenten? En natuurlijk ook wel, ze kijken allemaal naar die peilingen, die politici. Dus die denken ook van, ja, wie ga ik nou als tegenstander uitzoeken in dit debat? Bij wie, als ik wie aanval, denk ik toch het beste te kunnen scoren. Dus ook dus de inhoud en de strategie, daar ga ik op letten. Daar gaan we dus veel van zien vanavond. Ondertussen wachten in de zaal hier verderop zo'n 1800 studenten uit het mbo, hbo en de universiteit in Rotterdam op het begin van het debat. En onze verslaggever Sander Tsas, die loopt er rond. Sander, goedenavond, hoe gaat het daar? Ja, heel Ahoy is gewoon omgebouwd tot een gigantische tv-studio. Het ziet er echt fantastisch uit. En de sfeer is goed hier, kan ik zeggen. Waarom zijn jullie hier eigenlijk gekomen? Nou, het is natuurlijk erg interessant om te kijken naar dit debat. Het is leuk, zo kan je ook nog een beetje je keuze beperken. Want zelf vond ik het erg moeilijk om te kiezen. Ja, je weet nog steeds niet? Ik weet nog steeds niet. Ik zit nog steeds een beetje in diep. Ik heb me wel verdiept. Maar ik hoop dat dit debat ook wel een beetje de doorslag voor mij kan geven waarop ik ga stemmen. En waar twijfel je dan aan? Ja, ik ben het vaak wel eens met de partij, maar dan wel voor 50%. Dus er zit ook ik ben het wel eens, maar ook met andere punten dan helemaal niet mee. Keuzes maken, hoe zit het bij jou eigenlijk? Nou, ik hoop dat het vandaag veel gaat over studenten, want ik ben zelf natuurlijk student. En ik vind het ook belangrijk dat een partij zich inzet voor de studenten. Dus ik hoop dat ik een beetje helder krijg wie zich volle kracht inzet voor ons. Nou, we gaan het afwachten. Zo dadelijk dus hier het 1 vandaag verkiezingsdebat live vanuit Ahoy. Dankjewel, Sander. Het 1 vandaag verkiezingsdebat. Precies. Ja, het eerste onderwerp van het debat is migratie. Het thema waarop het kabinet is gevallen. Pieter Omtzigt van NSC, Geert Wilders van de PVV, Dylan Jesselgus van de VVD en Rob Jette van D66 gaan daarover met elkaar in debat. Joost, Jette, tegenover de VVD, PVV, NSC, gaat hij het zwaar krijgen? Nou, weet ik niet. Ik denk dat hij zich het meest verheugt op dit debat. En waarom? Nou ja, D66 staat graag tegenover Wilders in debatten. Ik bedoel, Pechtold heeft eigenlijk jarenlang daar zijn campagne op gevoerd. Hè. Dus de anti-Wilders zijn. Wilders is een opmars. Dus hij kan zonder dat Timmermans er staat waarschuwen van stem op mij. Stem niet op Wilders, maar stem op mij. En dat is voor hem heel erg lekker, dat hij dat duel kan aangaan zonder een linkse concurrent. En ja, hij zal veel worden aangevallen door rechts. En dat kan soms lastig zijn, maar kiezers die sympathie hebben, die vinden dat niet erg. En rechtse mensen vinden het dan misschien leuk om te kijken dat hij het moeilijk heeft. Die denken, nou, pak hem aan, die Jette. Het kan niet hard genoeg zijn. Maar dat hoeft voor jezelf niet per se slecht te zijn. Nee, dus eigenlijk is dit een hele goede positie voor hem. Ja, nee, ik weet zeker, dit debat, dat ze hier staan, door het dolle heen. Met Wilders, zonder Timmermans, in een rechtse setting, in deze fase van de campagne, mouwen opstropen en er tegenaan. En gaan we dan ook zien dat bijvoorbeeld de VVD, PVV en NSC elkaar dan op gaan zoeken? Nou ja, kijk, het wordt natuurlijk wel spannend. Je ziet de PVV opkomen. Dus ik ben wel benieuwd wat de VVD daarmee gaat doen. Gaan ze nu ook toch meer Wilders aanvallen? Gaan ze echt de concurrentie met hem zoeken? Of denken ze, nou ja, we geven hem niet aandacht. We gaan vol op Jetten. In de zin van laten zien dat je heel rechts bent. Zoek je duel met iemand die op migratie wat linkser is. Maar ook de VVD zal zich moeten onderscheiden van de PVV, toch? Want ze hebben het deurtje opengezet, maar misschien... Dus ik ben heel benieuwd, inderdaad, Jessicus, hoe gaat zij met Wilders om? In het begin van de campagne was de afstand groot. Nu is de afstand klein. En dat maakt het extra spannend. Goed. Het debat gaat beginnen. We gaan het zien. De gesprek Leider is Pieter-Jan Hagens. We horen hem al. Ik vind dat het momenteel op zo'n manier wordt geregeld, waardoor er te veel migranten komen met onjuiste redenen. Ik denk dat iedereen recht heeft op een leven zonder oorlog of misdaad of dat soort dingen. Volgens mij komen er wel te veel. Je hebt een woningnood in Nederland. En ik denk dat een enorme migratieinstroom, dat die daar niet goed voor is. Ik denk dat Nederland deze migrantenstroming eigenlijk gewoon niet aankan. We zijn daar te klein voor. Wat ik vind is dat mensen die niet in hun eigen land kunnen zijn of niet veilig in hun eigen land kunnen leven, dat die wel de kans moeten krijgen om een veilig leven te leiden. En als dat dan hier is, dan vind ik dat dat wel moet kunnen. Aan de ene kant zou je als land zoveel mogelijk andere landen willen helpen die bijvoorbeeld in oorlog zijn en willen opvangen hier. Maar aan de andere kant, Nederland is natuurlijk ook niet het grootste land, klein land. Door de migratie, doordat er verschillende mensen van verschillende culturen naar Nederland komen, ik denk dat wij daar heel veel van kunnen leren. Dit eerste debat gaat over migratie. Dan hebben we het over arbeidsmigranten, buitenlandse studenten, de liefde en ook over asielzoekers. En over asielbeleid viel het kabinet. Reden dat wij hier staan. We beginnen daarom met asielmigratie. In dit debat Pieter Omtzigt van NSC, Rob Jetten, voorman van D66, Geert Wilders van de PVV en VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Het is 2 dagen voor de verkiezingen. Een cruciaal moment in de campagne. In deze eindfase komt er steeds meer duidelijkheid over wat partijen willen en ook wie er beschikbaar is om het land te leiden. Ik hoop op die helderheid ook in dit debat. We hebben afgesproken dat u niet door elkaar heen praat en dat het mijn taak is te zorgen voor een eerlijke verdeling van de spreektijd. Een korte vraag aan u allen. Hoeveel asielzoekers kan Nederland aan, meneer Wilders? Om te beginnen, ik ben beschikbaar. Maar daarnaast, ik denk dat wij zoveel hebben te verstouwen gehad de afgelopen jaren dat het gewoon even nul moet zijn. Nul? Zeker. En niet meer. Meneer Jetten? We kunnen heel veel aan als land, want we zien ook in deze video, de Nederlandse waarde is dat we mensen die vluchten voor oorlog en geweld hier humaan opvangen. Dat kennis en talent van buiten een verrijking is voor onze samenleving. We moeten het alleen de komende jaren wel beter met elkaar organiseren. Ja, meneer Omtzigt, wat zegt u? Het moet fors naar beneden. Het afgelopen jaar hadden we 220.000 migranten, meer die hier kwamen dan vertrokken. Dat is een stad zo groot als Almere. En dat saldo zal naar beneden moeten, naar 50.000. Dus het zal 75% minder moeten. Ja, en om precies te zijn, het aantal asielzoekers? Dat is de asielmigratie, de studiemigratie en de arbeidsmigratie samen. Daar kan enige verschuiving in zitten. Die hebben we niet per categorie zitten. Okay. Maar dat zal ook de asielmigratie naar beneden moeten. Mevrouw Yeşilgöz, asielzoekers, hoeveel kan Nederland eraan? Het moet fors naar beneden. Het moet echt naar beneden. We hebben te veel mensen die naar ons land komen. En daardoor laten we Nederlanders in de steek, laten we de echte vluchtelingen in de steek. En u zult van mij geen getal horen, omdat je een getal vervolgens alleen maar waar kunt maken als je eerst aan de voorkant die maatregelen neemt. En u zei het al, het kabinet is gevallen omdat de politiek het lastig vond om die maatregelen te nemen. Dat vindt de VVD niet lastig. Die zijn heel helder en die moeten we eerst pakken. Ja, fors naar beneden, meneer Wilders. Zegt mevrouw Jessen, dus u heeft eerder kritiek geuit. Vertrouwt u haar hierop? Nou, ik vertrouw in principe iedereen. Alleen de VVD heeft natuurlijk wel de afgelopen 10 jaar... laten zien dat ze tegenovergesteld hebben gedaan dan ze nu doen. Ik snap dat mevrouw Jessen niet graag terugkijkt. Want dan ziet ze eigenlijk dat we in Nederland record na record hebben verbroken als het gaat om asiel. En daarom zeg ik ook, we moeten daar nu mee stoppen. En natuurlijk zal je daar regels voor moeten veranderen. Ook Europese regels zal je moeten veranderen. Je zal Nederlandse regels moeten veranderen. Maar dat moeten we ook gewoon doen. Weet u, Nederland kan het niet aan. We hebben alleen al een woningtekort van 400.000. En Nederlanders, die delven het achterspit. Die doen niet mee. Mevrouw Jessen, dus meneer Wil... voorrang op huis. Nee, ik wil het punt gemaakt hebben dat de tijd komt dat wij moeten zeggen, Nederlanders krijgen we voorrang. Dat is waar de verkiezingen over punt gaan. Gemaakt. Mevrouw Jessen, u krijgt kritiek van de heer Wilders, want de VVD heeft het niet goed gedaan de afgelopen 10 jaar, zegt hij. Nou, als u naar de afgelopen 10 jaar kijkt, dan ziet u bijvoorbeeld de Turkije-deal, waar deze heren allemaal tegen waren. Wat een VVD-afspraak was, waar uiteindelijk heel Europa achter is gaan staan. En waardoor in 2015 en 2016 aanzienlijk minder mensen naar Nederland, naar Europa en naar Nederland is gekomen. En als je luistert naar de heer Wilders, die zegt, ik wil de Nederlander op één zetten. En vervolgens zegt, ik wil een exit, de grenzen sluiten. Wat je daarmee doet, is echt dit land kapot maken. De hardwerkende ondernemers, de hardwerkende Nederlander, die gaat bloeden voor dit soort one-liners. Ja, meneer Jetten, u legt de nadruk op talent dat ook moet komen naar Nederland. Is er ook een maximum voor u waarvan u zegt, nou, op dat moment zullen we toch moeten ingrijpen, dan kunnen we de asielstroom niet meer laten zoals die is? Nee, kijk, we zullen veel beter moeten nadenken over wat voor type arbeidsmigrant willen we in Nederland om onze economie te versterken. Dat is minder slachthuizen, minder logistieke centra en ervoor zorgen dat we talent hier naartoe halen voor de techniek, voor de energietransitie of de zorg. En hier staan partijen die zeggen, ik kies voor de grenzen dicht. Nou, ik kies dan voor de handen aan het bed en het hier naartoe halen van mensen die onze samenleving ook kunnen verrijken, de economie kunnen helpen groeien. Maar mijn vraag was, kan er een moment zijn waarop u zegt, de asielstroom moet minder? Nee, want het hele punt is, als je naar deze drie luistert, dan lijkt het alsof de asielcrisis ons zomaar is overkomen. Maar we hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Want uw partij, mevrouw Jezilkus, heeft 12 jaar lang de scepter gezwaaid over migratiebeleid. En in die 12 jaar gaan criminele asielzoekers nog steeds niet sneller terug naar hun eigen land. Is de overlast in Budel en Ter Apel niet aangepakt. En zitten vluchtelingen in overvolle AZC's waar ze te laat de Nederlandse taal leren. Dus er is geen asielcrisis die ons overkomt. Er is een VVD-crisis omdat u geen leiderschap toonde en geen keuzes durfde te maken. Mevrouw Jessen. Ja. Het moet echt niet gekker worden. Het is D66 die al die tijd elk probleem op asiel, op migratie en op integratie ontkent. Onzin. Negeert, de zorgen van de mensen negeert, doet alsof het niet bestaat. En de reden waarom wij hier vandaag staan, waarom de verkiezingen zijn, is omdat de heer Jetten met zwakke compromissen het land in wilde gaan en wilde zeggen, we doen eigenlijk niks aan de asiel, want ik durf het niet, ik wil het niet, ik zie het niet als een probleem. Ik zou zeggen, ga eens in Budel kijken, ga eens in Ter Apel kijken, ga eens in elke uithoek van Nederland kijken, waar mensen er helemaal klaar mee zijn dat politiek wegloopt voor de echte zorgen en voor de echte zorgen. Wij horen uw standpunten, meneer Wilders. Ze hebben allebei gelijk, het is een crisis, omdat de VVD de afgelopen jaren D66-beleid heeft uitgevoerd. Dat is de reden. Meneer Omtzigt. Meneer Omtzigt, u was gisteren uiteindelijk bij mijn collega's van Buitenhof duidelijk over uw beschikbaarheid als premier. Ik vraag me af of u nu op dit punt ook duidelijk bent. Bijvoorbeeld, is het gebied van migratie, wat u betreft, is dat een gebied waarop u een vruchtbare samenwerking kunt aangaan met de heer Wilders? Nee, dat zal heel lastig zijn, omdat je ook de vrijheid van godsdienst en in de grondwet hebt staan en het censuurverbod. En daar verhoudt geen moskeeën en geen Koran zich niet toe. Wel heeft de heer Wilders een punt en de afgelopen jaren heeft hij dat... u heeft gezien wat deze twee hier een ruzie aan het maken zijn. Dat zijn ze nu al een paar jaar aan het doen. En als u dat nou niet gedaan had in het kabinet, dan hadden we hier oplossingen gehad. Want het aantal migranten netto is dus bij de laatste 11 jaar met 6 VVD-staatssecretarissen gestegen van 20.000 per jaar naar 220.000 per jaar. Meer dan 1000% extra. En dat zijn niet alleen de asielmigranten, maar ook de studiemigranten. 40% van de plekken op de universiteit is nu bij buitenlandse studenten. We geven ze een basisbeurs vanaf dit jaar als ze een dag per week werken. En dat betekent dat die plekken en die woonruimtes, want het zijn 120.000 kamers, niet beschikbaar zijn. We hebben hier arbeidsmigratie waar niks aan gedaan is. En we hebben hier dus arbeidsmigratie waarbij buitenlandse werknemers 30% belastingvrij krijgen. En als we zeggen, dat kan het tandje minder, dan geeft de VVD niet thuis. Okay, als je dat niet wilt aanpakken, dan heb je hier een gigawoningprobleem. Juist. En dat komt omdat er geen migratie bij is. Studiemigratie, daar gaan we het zo meteen over hebben. Even nog, in het kader van de duidelijkheid. Ik hoorde u helemaal aan het begin van dit debat zeggen, meneer Wilders, ik ben beschikbaar. U heeft daar nog niet zo heel vaak iets over gezegd, maar u gaat omhoog op het ogenblik in de laatste peiling. U zult daar tevreden mee zijn. Betekent dat ook dat premier Wilders beschikbaar is voor die functie? Ja, ik had het natuurlijk over premier, hè, over niets anders. Maar weet u, het wat zegt u daarover? Ja, natuurlijk. Dat is uw ambitie om dat te doen? Uiteraard, iedere politiek leider moet die ambitie hebben. Maar het politieke punt is hier, want degene die hier niet in het midden staat is nu onze collega Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid. Die straks aan de En wat de komt. Mensen thuis goed moeten weten, dat als men de PVV uitsluit, of als mevrouw Jisselgus en de heer Omtzigt de Partij van de Arbeid niet uitsluit, dat uiteindelijk een stem op die partijen kan betekenen dat de Partij van de Arbeid het voor het zeggen krijgt. Dus als je dat wil voorkomen, wil je dat er eindelijk wat verandert aan asiel, dat die Nederlander weer op één komt te staan, is dan maar één manier, dat is de PVV zo groot mogelijk. De heer Timmermans zal ongetwijfeld reageren straks op u. Het woord studiemigranten viel en Pieter Omtzigt die zei terecht, 40% van alle eerstejaarsstudenten komt niet uit Nederland. Ja. Er zullen er dus ook veel in deze zaal staan op het ogenblik. Studenten die niet van hier komen. Ja, laat je horen vooral inderdaad. Wie? En er is dus discussie over. Wie was dat? Heel goed. Hadden we bijna, hè? Okay. Meneer Jetten, de komst van al die buitenlandse studenten, is dat erg? Nou kijk, we hebben in heel veel studentensteden gezien dat er te weinig studentenwoningen zijn. Dus we moeten gewoon veel meer studentenwoningen bijbouwen. Zodat of dat je nou een Nederlandse student bent of een buitenlandse student, je gewoon een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt. Maar ik ben de afgelopen weken in veel universiteitssteden geweest. En dan vertel ik aan studenten dat er partijen zijn die alle Engelstalige bachelors willen verbieden en alleen nog maar les willen geven in het Nederlands. En dan zeggen die studenten tegen mij, ik kies bewust voor een Engelstalige studie, omdat er dan ook buitenlands talent is die mij kunnen inspireren. Nieuwe mensen die ik kan ontmoeten en zodat ik ook in mezelf kan investeren, zodat ik een mooie carrière kan hebben in Nederland of dus in het buitenland. Dus niet te gauw decimeren. Dus laten we niet naar de spruitjeslucht gaan, maar investeren in die open economie van Nederland met het Engels en het Nederlands. Meneer Wilders, buitenlandse studenten, wat zegt u tegen deze studenten? Wat zegt u tegen deze studenten over zoveel 40% buitenlandse eerstejaars? In het Nederlands of in het Engels? Dat is een serieuze opmerking. Want wat ons betreft ook gewoon daar even mee stoppen nu. Nederlandstalige college geven, dat is het allerbelangrijkste. We moeten onze studenten en onze universiteiten toch in eerste instantie in het Nederlands. Dat lijkt me toch heel normaal. Ontzicht. Ja, tuurlijk. Hey, jongens, de aankondiging van dit debat staat in het Engels op de website en niet in het Nederlands. Hoe gek zijn we dan doorgeslagen? Kom op. We hebben hier een Nederlandse taal, die is belangrijk. En als je 40% van de plekken op de technische universiteit aan buitenlandse studenten geeft en je zegt, we hebben straks te weinig technici, dan moet je er ook niet meer over klagen. We zijn dus het domste jongetje van de klas in Europa. Het is prima om enige openheid te hebben, maar dat wij nu basisbeurs en aanvullende beurs geven, die stapelen met de kinderbijslag die die studenten uit België en Duitsland krijgen. Dat is te gek, en dan zegt het Engels. En dan hier het Engels onderwijs geven en dan zien dat dat heel veel Nederlandse studenten geen plek aan de universiteit en geen kamer meer kunnen vinden. Nee. Dat vind ik heel dom beleid. En dat maar, is niet dat nee, ik ja, okay. nooit duidelijk, les in het punt Engels is duidelijk. Geven, mevrouw Jessel, dus uw opmerking hierover tot slot. Het aantal moet naar beneden en het is wel goed om hier dan nog uit te leggen waarom. Het is niet omdat we tegen internationale studenten zijn. Het is omdat er nu echt een enorme verdringing op de woonmarkt ook is. We moeten bijbouwen, maar daar kan je niet tegenop bouwen als je kijkt nu naar de cijfers die we hebben. Vorig jaar die 223.000 tegenover 80.000 woningen die gebouwd zijn. Dat is één. En als je ziet dat die internationale studenten vlak na hun studie vrijwel, nou een heel groot deel moet ik zeggen, weer teruggaat naar land van herkomst. Dat betekent ook dat we die kennis en expertise hier kwijtraken, terwijl zouden het op de arbeidsmarkt wel nodig hebben. Dus het gaat niet over one-liners of kom allemaal maar. Maar het gaat over wat is er echt het beste voor dit land. En dan minder internationale studenten. En dan vooral gericht op de studies en op de banen die we hier echt nodig hebben. En ze ook vervolgens hier aan het werk kunnen krijgen. Uw standpunten op dit gebied zijn duidelijk. Tot zover dit eerste debat. We gaan door naar het tweede. De lijsttrekkers die hadden het over migratie in dit eerste debat. Joost Vullings, kom ik bij jou. Wat viel op? Nou ja, we zagen inderdaad Jette genieten. Die dus echt ook Jessicus aanviel. Hè. Dus het is niet een asielcrisis, maar een VVD-crisis. Hè. En dan zie je dat Wilders daar bij de hand overheen gaat. Maar dat komt omdat de VVD naar D66 luisterde. Maar dat vindt Rob Jette niet erg. Want die denkt, nou, die zag je gewoon lachen. Die steek ik in mijn zak, kom maar door. En het valt op, en dat doet Jessicus al de laatste dagen, dat ze toch wel ook wel hard is op Wilders. Hè? Dat ze spreekt van, dat ze dus op een nexit wijst. Eigenlijk wijst op de internationale agenda van Wilders. Die is onverantwoordelijk, dat is haar boodschap. En die gaat het land kapot maken. Nou, dat zijn zware woorden. Maar goed, dat gebruikt ze dus om aan te geven van mensen, gebruik je verstand. Stem op mij. Dus ze is hier zeker gekomen om te zorgen om Wilders neer te zetten als een onverantwoorde keuze. Goed, dat was dus het eerste debat. We gaan door naar het tweede debat. Dat gaat over klimaat, de energietransitie en wie gaat dat betalen. Aan dit debat doen mee Caroline van der Plas van de BBB, Rob Jette van D66, Geert Wilders van de PVV en Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Een bijzondere sfeer heerst, gaan we debatteren over klimaat, de energietransitie en wie dat gaan betalen. Dat doen we met Caroline van der Plas van BBB, Rob Jette, D66, Geert Wilders van de PVV en Frans Timmermans van GroenLinks, Partij van de Arbeid. De vraag is, moeten we veel meer doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan? Ja, meneer Timmermans, u was kritisch. Wat heeft het vorige kabinet hier volgens u laten liggen? Nou, ik denk dat als je naar het klimaatbeleid kijkt, dan moet je naar het hele klimaatbeleid kijken. Ik heb gezegd van het kabinet dat ze in de energietransitie zijn ze van het staart naar de kop van het peloton gegaan in Europa. Goed, maar omdat ze er niet uitgekomen zijn wat betreft de natuurbescherming, ligt alles stil. Want je moet ook over natuur afspraken kunnen maken. Stikstof. We moeten ervoor zorgen, linksom of rechtsom, dat zeg ik erbij, dat we onze natuur herstellen. En daarvoor moet je ook akkoorden sluiten over de reductie van stikstof. Demissionair klimaatminister Jette, u heeft het laten liggen. Nou, dit is echt volstrekte onzin. En bovendien ook wel een beetje lachwekkend. Want het was de heer Timmermans die in een debat met de heer Omtzigt al de stikstofdoelen weggaf. Dus we gaan het klimaat niet redden als progressieve politici geen ruggengraat tonen. Dan naar deze zaal. Want 1800 studenten die hier staan, dat is de generatie die te maken krijgt met steeds extremer weer. En dat komt omdat de mensen voor en te weinig hebben gedaan tegen klimaatverandering. En ik heb de afgelopen jaren als klimaatminister laten zien dat we zonnekampioen van Europa kunnen zijn. Binnen een jaar onafhankelijk van Russisch gas. Dat we huizen isoleren voor die lagere energierekening. En ik beloof al deze studenten, ik zal geen seconde laten liggen voor meer klimaatactie, zodat jullie ook een leefbare en schone planeet. Even uw antwoord op het verwijt dat ja, nou ja, kijk, politici zonder rug gaat. De heer Jette moet zich ook aantrekken dat het hem niet gelukt is om een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem. Ja. En je zult elkaar toch moeten vinden. Dit land is gebaseerd op democratie en meerderheden. Die zullen we moeten vinden. Moeten voor jonge boeren een toekomst vinden binnen het kader van een gezond natuurbeleid. Stikstof. En ik vind echt oprecht dat wat we bereikt hebben in Europa, enorm veel bereikt met de Green Deal, moeten we nu ook in Nederland in de komende jaren. En ik zie de heer Jette als een bondgenoot hierin. Een belangrijke bondgenoot. Oh. Ik wil dit samen met hem gaan doen. Dat hoorde ik er niet aan af. Maar eventjes, sorry meneer Jette. Stikstof hebben we het zo meteen over, maar nu hebben we het over klimaat. Ja. Wilt u hetzelfde tempo aanhouden, mevrouw van der Plas, als deze twee heren op dat gebied? Nou ja, kijk, wat wij doen zijn gewoon ineffectieve dingen. Als je kijkt, jarenlang hebben we gezegd, mensen moeten zonnepanelen leggen. Mensen zijn hartstikke braaf geweest. Die hebben massaal zonnepanelen gelegd. Wat doen we vervolgens? Dan gaan we de saldering eraf halen. Dus dat betekent dat mensen die de stroom die ze teveel hebben konden terugleveren naar het net waar ze geld voor kregen, dat krijgen ze niet meer. Ze moeten nu betalen. Ik sprak gisteren bij een nagelstylist, dames en heren. Serieus? Nee, serieus. Ja, ze zijn echt supermooi. En ze zei, En nou, die hebben dus zonnepanelen laten leggen. Ze zeggen, we hebben ze gewoon niet aanstaan. Want het kost ons €200 in de maand. Dan zijn we dus het paard achter de wagen aan het spannen. We hebben een klimaat- en stikstoffonds van 60 miljard. 60 miljard, waarvan de Algemene Rekenkamer zegt dat 85% van die klimaatmaatregelen, dat die helemaal niet, waarschijnlijk helemaal niet effectief zijn. We zetten de Noordzee helemaal vol met windmolens. De gevolgen voor zee- en bodemleven, die zijn nog helemaal niet bekend. De Europese Rekenkamer heeft daar de alarmbel over. U heeft een paar hele belangrijke punten. En die kosten ook nog eens een keer 40 miljard extra. Ja. Ik ga even naar de heer Wilders, die is nog niet aan bod geweest in dit onderwerp. Hoe hard vindt u dat we moeten lopen voor het klimaat, meneer Wilders? Nou, de heer Jetten zei net dat hij geen seconde zou laten liggen. Godzijdank, als je naar de peiling kijkt, zijn zijn politieke seconden bijna geteld. Ah, dus dat valt wel mee. Maar kijk, wij ontkennen niet dat er een klimaatprobleem is. Er is een klimaatprobleem. Het is alleen buiten iedere proportie dat we, Nederland is voor 0,4% verantwoordelijk, bijvoorbeeld voor de hele CO2-uitstoot in de wereld, dat wij alleen aan klimaat 28 miljard uitgeven om 0,000 zoveel graden minder de temperatuur te laten stijgen. Terwijl we in een land wonen nu waar gewone mensen moeite hebben om hun huren te betalen, hun boodschappen te betalen, zorgen dat ze hun eigen risico vaak niet kunnen betalen. Dus ik zeg niet dat je niks moet doen. Ik zou, kijk dan, dat heet zogenaamd die klimaatadaptatie, kijk dan naar hoe je de gevolgen pakt. Hè. Ja. Ik ben heel erg voor om te investeren in die hogere dijken of het programma wat heet Ruimte voor de Rivier, dat niet de steden en de dorpen overstromen als er wat gebeurt. Dat is allemaal doe prima, dat, dan maar ben je voor een paar miljard klaar en dan ga je de rest aan andere dingen besteden. Nee, dit heeft geen zin, zegt meneer Wilders. Ja, kijk, het is heel fijn dat de heer Wilders de vinger in de dijk wil steken tegen klimaatverandering. Maar ondertussen klotst die klimaatverandering over deze generatie heen. En zij willen ook in een leefbaar land wonen met schone banen. Waar we gewoon keiharde knaken kunnen verdienen met Nederlandse innovaties die we over de hele wereld exporteren. En we hoorden net in dat vorige debat, hè, mevrouw Jezielges staat aan de kant van de heer Wilders als het om migratie gaat. Maar als dat extreme kabinet over rechts daar komt, dan is er niet alleen maar een kabinet dat voor een asielstop is, maar ook een kabinet dat tegen klimaatbeleid is, tegen Europese samenwerking en tegen de toekomst van de jonge generatie. En de enige manier om dat te voorkomen, om dat PVV-kabinet te voorkomen, is om het politieke midden groot te maken. Meneer Timmermans, wat zegt u op de kritiek? Ik vind het een prachtig pleidooi van Rob voor GroenLinks Partij van de Arbeid als grootste partij na de verkiezingen. Dus dank je wel daarvoor. Maar ik wil ook tegen de heer Wilders zeggen, ja, Venlo aan Zee vindt u misschien leuk, maar ik niet. Ja. En de temperatuur, volgens het laatste CERN-rapport, als we niet een schepje erbovenop doen, gaat door de 3 graden heen. En Nederland is een kwetsbaar land, meneer Wilders. Ja, ga weg. En als we hierin voorop lopen, verminderen niet alleen onze kwetsbaarheid, dan maken we ook van Nederland een land dat leidt in deze strijd. En dat betekent dat onze economie versterkt zal worden, innovatie versterkt zal worden. Dat al deze jonge mensen een baan hebben in een sector die leidend is in de wereld. In de windenergie, in de zonne-energie, bij warmtepompen, bij alle nieuwe technologieën die er komen. Dat is de toekomst van Nederland. De heer Wilders. Maar u weet dat als u anders... Oké, nog wel een applaus. U weet dat als u anders gaat praten, dat uw argumenten er niet sterker op worden. Ik praat zoals ik wil, meneer Wilders. Maar goed ook. Maar weet u spreekt geloof ik 7 talen, maar in ieder geval niet de taal van het volk. Want wat het volk wil, is gewoon dat ze hun boodschappen kunnen betalen. En u geeft, ik ben nu aan het woord, u geeft kapitalen uit. Ja. Terwijl het ook met veel minder kan. Dus ik zeg niet dat er niets moet gebeuren. Ik zeg dat je dat geld goed moet besteden. Er zijn al grotere problemen de komende jaren dan het klimaat. Je kan nogmaals de gevolgen aanpakken. En er komt geen Venloazee. Er bent helemaal niets. Als we dat goed voor zorgen, dan kan dat... De kosten van het ontbreken van klimaatbeleid zijn vele malen hoger dan de kosten van klimaatbeleid. En wie betaalt dat? Dat zijn de gewone Nederlanders, meneer Wilders. Okay. Laat de gewone Nederlanders in de steek. Ik ga door met u, mevrouw Van der Plas. Wat in het verlengde hiervan is natuurlijk het stikstofprobleem. We hebben het over klimaat, maar we hebben het ook over natuur. We horen er weinig meer over, dat stikstofprobleem, mevrouw Van der Plas. Maar het ligt er nog steeds. Wat moet er als eerste gebeuren na de verkiezingen, als het aan u ligt in dat vastgelopen dossier? Als eerste wat er moet gebeuren is dat er gewoon aanzienlijk veel meer miljarden gaan naar innovatie. Want de heer Jette die roept wel van ja, innovatie met klimaat. Maar boeren die willen innoveren, die kunnen echt heel snel stikstof reduceren als ze dat willen. Boeren zijn overal aan de slag. Het wordt niet geborgd, krijgt geen wettelijke status. Het duurt enorm lang voordat daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. De pasmelders, die braaf hebben gedaan wat de overheid zei. Je mag een natuurvergunning en dan kun je zien hoe je stikstof reduceert. Boeren wouden ermee aan de slag, maar de rechter die zetten daar een streep tussen. Dus er zit in het stikstoffonds 1 miljard gereserveerd voor innovaties. 1 miljard, wij hebben daar 10 miljard voor willen maken. En mag u drie keer raden welke partijen daartegen hebben gestemd? Nou, en dan bedoel ik niet mijn rechter buurman en dan bedoel ik niet de BBB. Nou, dan gok ik dat ze aan die kant staan. Kijk, meneer Jetten. Ik ben het op één punt ben ik het met mevrouw Van der Plas eens. Namelijk dat boeren nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. En die zijn jarenlang aan het lijntje gehouden door kabinetten met CDA en VVD... die allemaal mooie beloftes hebben gedaan, maar die elke keer niet werden waargemaakt. Nee, en innovatie kan een deel van de oplossing zijn. Maar het eerlijke verhaal is ook dat Nederland nu met 120 miljoen stuks vee... de megastal van Europa is en dat dat onhoudbaar is. Omdat het onze natuur kapot maakt, nou, onze leefomgeving onder druk zet... en die boeren nog steeds geen fatsoenlijk... Ja, u schoffeert Ik schoffeer helemaal niemand. Ja, ik vertel een eerlijke boodschap aan de praten. Ik ga naast die boeren staan om met hen dat duurzame verdienverdeel voor elkaar te krijgen. Als u zegt, Nederland is de grootste megastal van de wereld... dan schoffeert u hier de boeren. Onze boeren werken het meest duurzaam van de hele wereld. Niet door elkaar. Je kunt door blijven praten, maar ik blijf ook door praten. Nee, mevrouw Van der Plas, u heeft het woord. U schoffeert ze, allemaal. Want u ziet alle boeren dus gewoon als hoeders van een megastal. Nee, dat is heel vaag. U moet mij geen woorden in de mond leggen. Nee. Ik zou het fijn vinden als u mevrouw Van der Plas eerst laat uitpraten. Gaat uw gang. Maakt u uw verhaal irritant. Onze boeren die zijn de meest duurzame ter wereld. Mensen uit het buitenland komen hier kijken hoe wij dat doen. Hoe wij op zo'n kleine postzegel zoveel goed, duurzaam, betaalbaar voedsel kunnen maken. Die komen hier van ons leren. En dan hoor ik de heer Jetten laatst in een debat zeggen... ja, maar we kunnen ook onze kennis kunnen we exporteren. Meneer Jetten, als er geen boer meer over is, is die kennis ook weg. Okay. En daaromheen is ook het hele bedrijf... Nu de reactie van de heer Jetten. Ja, heel kort hoor, want ik ben zelf ook de afgelopen jaren... bij heel veel boeren op bezoek geweest. En ik zie ook hoe hard zij werken en met hoeveel passie... ze vaak al generatie op generatie zo'n boerderij bestieren. Maar ze zitten vast in regels die de politiek heeft bedacht. En ze zitten vast in leningen die de bank hen heeft opgelegd... om elke keer maar weer een grotere stal te bouwen... met nog meer dieren en nog meer ellende voor natuur. U zat in de politiek. Mevrouw Van der Plas, ogenblik. Meneer Timmermans. Maar dan zeg ik ook tegen de heer Jetten... als het allemaal vast zit, dan moeten we het lostrekken. En dan moeten we ook het eerlijke verhaal vertellen. De intensieve veehouderij zal kleiner moeten in Nederland. Komt u daar uit met mevrouw Van der Plas? In de melkveehouderij zul je meer hectare per koe moeten realiseren. Je zult echt moeten zorgen dat onze natuur zich herstelt. Die is ziek. En als de natuur ziek is, worden we allemaal ziek. Ja. Dus dat zullen we moeten doen. En daar zullen we linksom of rechtsom afspraken over moeten maken. En dan moet ook iedereen over zijn eigen schaduw heen durven stappen. Meneer Wilders, de rechter heeft gesproken. Er zijn regels over stikstof. Ja. Wat doet u op dat gebied? Nou, ik heb één ding geleerd in al de jaren dat ik in de politiek zit... dat regels niet vaststaan. Ook het recht en de wetten zijn fluïde. Wij zijn allemaal medewetgever. Dus ik vind, over stikstof, als je kijkt naar de stikstofuitstoot van boeren... dan is die de afgelopen 10, 20 jaar al gigantisch gedaald. Ja, het aantal boeren is al gigantisch gedaald. Dus laten we ook trots zijn op wat ze hebben gepresteerd... en dat we die boeren koesteren die er zijn. En als er regels zijn die inderdaad nu zeggen dat stikstof dat het strenger moet... dan ben ik ervoor om niet alleen onze Nederlandse regels aan te passen... redelijkerwijs, maar dat we ook naar Europa gaan. Weet je, Europa bepaalt tegenwoordig voor ons welk immigratiebeleid we moeten voeren. Welk stikstofbeleid we moeten voeren. En we kunnen ook naar Europa gaan en zeggen, jongens, wij willen het anders. Onze boeren gaan kapot. We kunnen de immigratie niet aan. Wij eisen dat het anders gaat. Dat kunnen we doen. Okay. Dat deden we niet, maar dat kunnen we doen. Meneer Timmermans, u komt net uit Europa. Ja. Kan dit? Ik zal u één ding vertellen. Als er één beroepsgroep is in Nederland die wil dat we het in Europa regelen, dan zijn het de boeren wel. Want zij weten al decennia lang dat het voor hun belang is dat we iets op Europese schaal regelen. Daar kunnen ze veel beter mee werken dan dat individuele lidstaten hiermee aan de gang gaan. Dus u spant het paard achter de wagen, meneer Wilders. Voor de wagen. En die twee crisissen zijn ook heel goed met elkaar te verbinden. Hè? Want we hebben een klimaatcrisis en een stikstofcrisis. Maar er zijn gewoon Nederlandse gewassen die we op onze eigen bodem kunnen verbouwen, waarmee we die huizenkinderen isoleren voor die lagere energierekening. Dus hoe gaan we samen met die boeren werken, dat nieuwe verdienmodel creëren, zodat een boer een fatsoenlijke boer... U maakt de boer kapot. Niet kapot. Dat is wat gaat. Nee, helemaal kapot. Niet kiezen maakt het helemaal kapot. Niet kiezen maakt boeren kapot. Boeren dat doen we namelijk al decennia. Het is een wonder dat nog erf afkwam. Ik bedoel, u maakt ze kapot. En meneer Wilders, dat is niet de bedoeling. Wij moeten trots zijn op onze boeren. We moeten die regels niet tot in het belachelijke doorvoeren. Het zijn gezinnen die vaak generatie op generatie dat doen. Die dat met heel veel wil en passie doen. Mag ik nou voor mevrouw Van der Plas het woord vragen, meneer Hagen? U veegt allemaal aan de tafel. Niks aan die boeren gedaan. Mevrouw Van der Plas, u staat hier en spreekt hierover. En tegelijkertijd denkt u misschien wel, ach, laat ze praten. Ik heb 16 zetels in de Eerste Kamer. Nou, we hebben 16 zetels in de Kamer. We zitten in alle waterschappen, we zitten in alle provincies. En 10 van de 12 provincies zitten we ook aan de knoppen, zitten we in het bestuur. Dus BBB is een hele krachtige partij om op te stemmen morgen, mensen. Overmorgen, 22 morgen nog een debat. Maar wat we hier dus missen in het hele verhaal, want het gaat over stikstof, het gaat over natuur en dat is allemaal heel belangrijk. Wat allerbelangrijkste is in de wereld is voedselzekerheid. En daar horen we hier niemand over. Onze boeren doen hele goede voedselproductie. Ja, het wordt geëxporteerd. Helemaal geen vies woord. Elk land wat ergens goed in is, exporteert zijn product. Daarmee exporteren we inderdaad ook de kennis. Als wij die voedselproductie, en we importeren netto al meer voedsel dan dat we exporteren, als wij dat hier steeds verder gaan terugdringen, dan komen we op een kantelpunt dat we geen boeren genoeg hebben voor onze eigen voedselproductie. Maken we ons afhankelijk van de import. En we hebben gezien met de mondmaskers en met het gas hoe slecht het is om van import afhankelijk te zijn. En dat is wat er hier gebeurt. Mevrouw Van der Plas, tot slot, dan kan de heer Jetten zeggen van, oh ja, moet je lekker vlas op een akker gaan zetten en dan kunnen lekker huizen bouwen. Maar dat is maar niet we hebben, de wereld heeft een ontzettend heeft voedselschaarste, voedselzekerheid staat onder druk. En onze boeren kunnen dat. Punt die wil ik houden. Duidelijk. En ik dank u heel hartelijk, alle vier, voor uw deelname aan dit debat over klimaat en natuur. Precies, dat was het debat over klimaat en natuur. Joost Vullings, ik kom weer bij jou. Heb je verrassende dingen gehoord, behalve de nagels van mevrouw Van der Plas? Nou, die doet ze iedere dag heel... Ja, deze had glitters. Heel, ja, dat zie je natuurlijk niet in de radio, maar ik beschrijf het even. Nee, dit was wel een spannend debat, omdat je hier eigenlijk twee links-progressieve lijsttrekkers hebt tegenover twee rechts-georiënteerde lijsttrekkers. En het eerste wat gebeurde was dat het debat even over links ging. Hè? Dus Jette deelde gelijk een linkse directs aan Timmermans uit, en dan heb je dus in één keer 3 tegenstanders als Timmermans op het gebied van stikstof. Omdat hij heeft gezegd, na 2030 qua stikstofpercentage, daar wil ik wel over praten als de natuur maar wel hersteld wordt. Ja. Dus hij kreeg een klap van links. Dus dat vind ik dan interessant. Kijk, op de inhoud denk ik dat ze allemaal goed een punt hebben kunnen maken. En iedereen moet gewoon natuurlijk in de auto of thuis zelf weten met wie je het meeste eens bent. Maar dat was debattechnisch, was dat wel... Interessant. Was zeker interessant om even te zien dat ze dus Jette ook de concurrentie met GroenLinks Partij van de Arbeid aangaat. Terwijl Timmermans wel eigenlijk een beetje toenadering zocht. Ja, die denkt van ja, dat klopt ook wel. Politiek gezien is ze bondgenoten, maar Jette denkt... Nou, we zijn bondgenoten, maar tot aan de verkiezingen even niet, meneer Timmermans. En dat is toch altijd de vraag, want je kan denken van... nee, dat is heel slim, hè, want bij GroenLinks Partij van de Arbeid zitten kiezers van je. Maar soms kan het ook zijn dat mensen die tussen die partijen twijfelen... dat onaangenaam vinden, dat twee mensen tussen wie ze twijfelen... elkaar in de haren vliegen. Goed, gaan we naar het laatste thema van vandaag, bestaanszekerheid. Het gaat over je portemonnee, boodschappen, energie, wonen, alles wordt duurder. En daarover debatteren Caroline van der Plas van BBB... Dylan Jesselgus van de VVD... Pieter Omtzigt van NSC en Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. We horen Pieter Jan weer. Die portemonnee, bestaanszekerheid, dat gaat ook over wonen. Hoe kom je, mevrouw Jesselgus, aan een betaalbare woning? Hoe gaat u dat aanpakken, dat mensen die nog kunnen krijgen? Dan is het klinkt erg voor de hand liggend bouwen, maar dat is al wat er moet gebeuren. En om dat voor elkaar te krijgen, moet het Rijk daar waar nodig weer de regie naar zich toe trekken. En dat betekent dat als er niet gebouwd wordt, dat wij aanwijzen waar dan die grootschalige wijken moeten komen. En waar zal dat zijn? Dat kan aan de randen van de steden en dorpen zijn, dat kan in het groen zijn. Dat betekent ook dat we daar geld voor vrij moeten maken als er hulp voor nodig is. Regels moeten schrappen, de juridische procedures moeten versimpelen. Het kan 10 jaar duren dat je in Nederland een huis kunt bouwen. En natuurlijk het eerste onderwerp waar we de avond mee begonnen, minder mensen hier naartoe. Ja, bouwen. Ook in het groen, zegt u. Mevrouw Van der Plas, gaat u ook bouwen in het groen? Ja, nou ja, kijk, waar dat nodig is. Hè, we moeten eigenlijk een soort werken met een woonladder. Eerst al het andere proberen en dan parallel daaraan kun je wat bouwen. Maar niet zomaar rukzichtloos zeggen van nou hier, we pakken deze weilanden en dan zetten we een Phoenixwijk neer. Maar de bestaande woningvoorraad benutten, dat kan ook. Meer de hoogte inbouwen, dat kan ook. We hebben tienduizenden mensen wonen op recreatieparken die daar een volwaardige tweede bungalow hebben. Als we dat legaliseren, komen er tienduizenden woningen vrij. Want dan kunnen ze hun eigen huis kunnen ze verkopen. En al deze maatregelen, die kunnen we gewoon nu nemen. Dat kan gewoon nu. Meneer Timmermans, we hebben 1 miljoen huizen nodig, hè, tot 2030. Ja. Hoe gaat u dat doen? Ja. Nou, ik vind dat mevrouw Van der Plas een mooi voorzet heeft gegeven. Ik vind het ook heel mooi om te zien dat bij dit onderwerp eigenlijk de politieke partijen niet verdeeld zijn. De middelen wel, dat houdt ons nog verdeeld. Maar de doelstelling delen we allemaal. En dat geeft mij ook de hoop dat we in de komende jaren echt meters kunnen maken met de bouwen van woningen. Ook met wat mevrouw Van der Plas zegt, op een andere manier bouwen. Maar ik denk dat het daarbij ook heel belangrijk is dat we van de woningbouwcorporaties weer publieke diensten maken. Die moeten gewoon die woningnood oplossen. Die moeten gewoon, als het aan ons ligt, 40% van wat ze bouwen moet sociale huurwoning zijn. Dan help je ook de doorstroming naar andere woningen. Dus er staat ons ontzettend veel te doen. Maar op dit punt zie ik toch aardige consensus wat betreft de doelstelling. En dat geeft me hoop dat we ook voor jonge mensen binnen een aantal jaren echt meer perspectief kunnen bieden. En ik ben toch wel heel benieuwd hoe meneer Omtzigt dit gaat aanpakken, dit probleem. Al deze maatregelen die hier gesteld zijn, plus afspraken met de woningbouwcorporaties, niet 40% moet betaalbaar zijn, maar 70 of 80% daar. Bijna alles moet betaalbaar zijn. Ja, betaalbaar die kunnen veel meer bouwen dan ze nu doen. Ze bouwden ooit 60.000 tot 70.000 woningen per jaar, nu minder dan 20.000. Migratie moet naar beneden. Wij gaan afspraken maken met de pensioenfondsen. Als wij in de regering komen, willen we in de eerste 100 dagen een woontop hebben. Dan willen we aan tafel die lokale overheden, waar mevrouw Jezielkes over sprak. Wat hebben jullie nodig en waar kunnen we aanwijzen? De woningbouwcorporaties, hoe zorgen jullie dat je 50.000 tot 100.000 woningen extra bouwt? En de pensioenfondsen, die staan aan de lat. 1.500 woningen van ABP. Dat betekent dat ze 1 op de 1.000 euro die ze hebben aan woningen besteden. Als ze er nou 10 van maken, dan wordt het er 15.000. Dan schiet het op. Okay. Tot slot de werkgevers. Vroeger had een ziekenhuis flats voor verpleegkundigen. Waren er wijken van Philips of van Stork in Hengelo? Die mogen ook weer bouwen voor de werknemers. Ik hoor veel daadkracht hier op dit podium. Mevrouw Jesselgus, het is natuurlijk ook belangrijk, wordt door bijna iedereen genoemd, om die woningen betaalbaar te houden. Zeker. Hoe zorgt u daarvoor? Zeker. En dat betekent ook dat je bijvoorbeeld de huidige woningen, als je kijkt naar de sociale huur, dat je zegt de komende tijd bevriezen we die huren, dat ze niet omhoog kunnen gaan. Okay. Maar ook in de particuliere sector, dat je daar een maximum aan brengt in hoezeer die prijzen omhoog kunnen. Ondertussen kiezen wij er ook voor om de hypotheekrente af te trekken, wat al erg versoberd is in Nederland, niet nog meer af te bouwen, in tegenstelling tot andere partijen. Omdat je daarmee een enorme lastenverzwaring richting gezinnen zou doen. Dus stabiliteit, bouwen, concrete regie pakken, duidelijke afspraken maken, zorgen dat de migratie naar beneden gaat. En al deze zaken bij elkaar moeten ervoor zorgen dat iedereen weer door kan met zijn leven. Het lijkt erop dat de verschillen overbrugbaar zijn waar het hier over wonen en huizen bouwen gaat. Dan naar een ander onderdeel, misschien wel belangrijker, net zo belangrijk onderdeel van bestaanszekerheid, namelijk werk en inkomen. Ik wil met u kijken naar de grootste groep van het land. Dat zijn de mensen met een middeninkomen. Ook zij komen in de knel, bijvoorbeeld door een hoge energierekening, maar door allerlei andere kosten en inflatie. Wat gaat u, meneer Timmermans, doen voor deze mensen? Nou, ik verwijs maar even naar de doorrekening van het Centraal Planbureau. Wat wij doen is ervoor zorgen, door het verlagen van de belasting op arbeid, dat de middengroepen er 2,4% op vooruit gaan. Bij de VVD, volgens het Centraal Planbureau, is dat 0,4%. En bij de VVD gaat ook de armoede omhoog in de komende jaren, terwijl wij die kunnen halveren met de maatregelen die we nemen. Ik citeer het Centraal Planbureau. Ja. Reageert u maar, mevrouw Jessegus? Nou ja, dat is niet zo. Je kunt het gewoon zien in de doorrekening die wij inderdaad allebei wel hebben. Dus dat hebben we heel transparant gemaakt. Bij ons gaan de middengroepen erop vooruit. Bij ons gaat de armoede gelukkig achteruit. Dat betekent nog steeds dat we de komende tijd samen daar moeten werken. En als je dan kijkt in dezelfde CPB-doorrekeningen van de heer Timmermans, dan zie je dat daar letterlijk staat, op een gegeven moment er komen zoveel nieuwe belastingen bij en de bestaande belastingen gaan zo omhoog dat sommige mensen 100% belasting gaan betalen. Dus dat geld gaat de heer Timmermans niet eens ophalen. Niet eens omdat die mensen het land uit zijn. Ze hebben ook geen geld meer voor een treinkaartje om het land uit te vluchten. Het is op, alles wordt al afgevallen. Ja, dat is wel een nachtmerriescenario. Ja, dat is best heftig. Mevrouw Jesselkus heeft in ieder geval van meneer Rutte geleerd om met hyperbolen en onwaarheden te spreken. Het staat in uw eigen doorrekening. Het is duidelijk. Het is duidelijk uit de doorrekening dat bij de Partij van de Arbeid komen er 200.000 banen bij. Nou. Bij de VVD 80.000. Dat is ook echt een behoorlijk verschil. Het grote verschil is, wij zeggen er eerlijk bij, wij gaan de rijke Nederlanders meer belasten. Wij gaan de vennootschapsbelasting voor de 7 rijkste bedrijven in Nederland naar 30% brengen. Wij gaan de miljonairsbelasting invoeren. Niet leuk voor miljonairs, maar zo krijg je wel een eerlijker Nederland. Mevrouw Jessel. Nee. Nee, meneer Timmermans, dit verhaaltje kon u houden voor die doorrekening, maar nu niet meer. Want nu weten we allemaal hoe het precies eruit ziet. En ten eerste, als Nederland zou ophouden met bestaan na de komende 4 jaar, dan heeft de heer Timmermans gelijk. Als je iets verder kijkt, dan zie je dat met die 25 miljard wat je ophaalt bij de mensen, dat daarmee de banen kapot gaan. Ja, en niet alleen de banen. Niet alleen de banen. Nou doet ze het weer bij de mensen. Nee, we halen het bij de rijke bedrijven op. Nee, ze doet het iedere keer weer. Als je van mij en van Jette de zaken verkeerd voorstellen. Ik ben er gewoon klaar mee. Zij was nog niet klaar en nu komt zo aan de beurt. Als je als kind, als je een van je ouders overlijdt, dan ga je bij meneer Timmermans fors meer erfbelasting betalen dan nu. Dan ga je er gewoon aan, dan ga je ongelooflijk veel geld betalen. Als je twee bakkerijen hebt, je bent een kleine ondernemer en je wilt het doorgeven aan je kinderen, dan moet je er 1 bakkerij inleveren omdat de heer Timmermans voor de deur staat met belastingen. En nu is het gaat niet over rijke mensen. Het gaat over al deze mensen, over hun ouders. Wij vragen een grotere bijdrage van de rijkste Nederlanders. Wij, anders dan VVD, bezuinigen wij niet 1,3 miljard in het onderwijs. Meneer. Anders dan de VVD gaan wij niet bezuinigen op de zorg. Dat doet u wel. Kom er dan ook eerlijk voor uit. Ik kom ook eerlijk voor uit wat u wij doen. U plukt mensen kaal. Meneer Omtzigt. Er werd net gezegd een belastingverlaging op arbeid. Is dat een goed idee? Belastingverlaging op arbeid is een goed idee. Maar uw vraag was net aan hun. Wat doen ze met het gas? We hadden de hoogste gasvoorraad. En we hebben nu de hoogste belasting op gas. Ja. En dat betekent dat veel mensen hun huis niet kunnen verwarmen. De belasting als u 1000 kub gas per jaar gebruikt was 5 jaar geleden €250 en nu €600. Dat is €350 extra belasting. Wij willen dat naar beneden doen. We hebben ook een voorstel gedaan in de Kamer. Gas is een eerste levensbehoefte, dat is een hotel niet. Dus doe die btw op de hotels wat hoger. Ja. Daar gaven VVD en BBB niet thuis. Want mensen moeten de eerste levensbehoefte kunnen betalen. En het tweede voor die middeninkomens. Voor die middeninkomens hebben het meeste last van de huizencrisis. Je kunt natuurlijk het minimumloon een stukje verhogen. Maar als je een woning, als je daar €1200 of €1300 voor betaalt, omdat er geen woningen van de woningbouwcorporatie voor €600 of €700 meer zijn, dan is je hele huishoudboekje volledig kapot. Dus we moeten werken aan meer woningen. Vaste banen, het aantal flexcontracten wordt gehalveerd bij ons. Ja. We moeten werken aan lagere energielasten. Mm-hmm. Dat kan door die belasting daarop gewoon naar beneden te brengen. Mm-hmm. En we moeten werken aan energiezekerheid en voedselzekerheid. Okay. En alleen dan werken we aan bestaanszekerheid. De middeninkomens, mevrouw Van der Plas, wat doet u voor hen? Ja, nou, ik hoorde heer Omtzigt inderdaad zeggen van een hotel is geen eerste levensbehoefte, dus belast die maar, ga die maar lekker omhoog doen. Dat doet NSC, doet dat. GroenLinks PvdA doet dat. Die gebruiken bedrijven gewoon als pinautomaat. Ja. Daar halen we het wel weg. De bedrijven in Nederland verdienen het geld. Wij als overheid verdienen geen geld. De bedrijven in Nederland die verdienen honderden miljarden voor de overheid en dat kunnen wij weer uitgeven. Een hotel. Wij vragen aan mensen, ga dan even minder vliegen. Blijf lekker in eigen land. Die mensen gaan naar een boerencamping of een bed and breakfast of naar een recreatiepark. En niet elk hotel is van de valk. Er zijn heel veel familiehotels. Die kijken met angst en beven naar deze plannen. Die zeggen, wij komen net uit de coronatijd. We hebben het hartstikke moeilijk gehad. En nou gaat Pieter Omtzigt met Laurens Dassen gaan vragen om die belasting te verhogen. Ja. Geen eerste levensbehoefte, nog even tot slot. Het feit dat je er even uit kan met je gezin, even ergens naartoe kan. Ook belangrijk. Dat is misschien, je gaat misschien niet dood als je dat niet doet, maar het is voor het mentale welzijn is het superbelangrijk. Ja. Dus ik vind het inderdaad een heel slecht plan. En ook de heer Omtzigt, die gebruikt de bedrijven gewoon als pinautomaat. Eerst meneer Omtzigt, u wordt aangevallen hier, dus reageert u alstublieft. Oh. Er zijn mensen die hun woning niet kunnen verwarmen. Wij hebben de afgelopen tijd, heel simpel, we hebben de afgelopen tijd de energiebelasting naar het hoogste niveau in Europa opgetild. Van 25 cent per kuub naar 70 cent per kuub. Dat is waar we nu zitten. En dat kan niet langer, want dat betekent dat er hele buurten zijn. Dan krijg je spotjes op de tv, zet je verwarming van 20 naar 19. Die kunnen hem niet eens meer op 12 graden zetten. Ja. Dat is de armoede waarmee te maken. Zeker. Maar net zoals we 400.000 mensen hebben die te weinig geld hebben om te eten. Het is om je kapot te schamen dat het Rode Kruis hier een voedselpakket uitdeelt. Meneer Timmermans, dat moet u knikken. Dat moet topprioriteit zijn op beide. We moeten de energiearmoede aanpakken. Maar de echte oplossing voor die energiearmoede is ervoor te zorgen dat we als een dolle alle sociale huurwoningen duurzaam maken. Dan gaat de energierekening echt van omlaag. Met zonnepanelen en met warmtepompen en isolatie. Dan doe je echt iets voor de middeninkomens, maar ook voor de laagste inkomens. Dat maakt een verschil soms van honderden euro's per maand. Daar zullen we heel hard aan moeten werken. Ja, mevrouw Jesselkus, wat meneer Omtzigt hier net zegt. De energieprijzen voor middeninkomens zijn een groot probleem. Dat klinkt toch heel redelijk? Jazeker, dat moet absoluut naar beneden. En daar doen wij concrete voorstellen ook voor. Mevrouw van der Plas heeft echter wel gelijk. Als je groepen tegenover elkaar zet over wat hier gebeurt... Hè, zeg, deze mensen hebben het zwaar, dus deze mensen ga ik ook arm maken. Dat is een hele rare redenering. Dit ging over kleine hotelletjes ook in de grensregio's... die niet meer kunnen concurreren. Sterker nog, dit ging, deze motie, de dekking... zou ook de daklozenopvang hebben geraakt. De Ronald McDonald's huizen. Dat is onzin. En nee, dat is die zat daar niet in. Ik kom en bij dat is de reden geweest. Mevrouw Jussierbos, die is eruit gehaald. Dat heeft u gezien. Meneer Omtzigt. En dat heb ik u al eerder gezegd. Ik kan het u een stuk laten zien. Okay. U haalt hem zelf aan. Van de VVD stemde tegen. En ik leg u uit waarom. En dat zijn de redenen. Het is namelijk onzorgvuldig. Wat je moet doen. Tot slot. Wil je de middeninkomens inderdaad helpen. Met de energierekening. Met de accijnsen verlagen. Waar ook partijen tegen zijn. Met die rekeningen. Dan moet je ook naar de overheid kijken. En zeggen waar kan het bij de overheid minder. En niet mensen kapot willen belasten aan de andere kant. We hebben het over bestaanszekerheid. En we hebben het over dat we het eigenlijk allemaal beter willen hebben. De ouders van de studenten die hier zijn, die willen graag, zij, de volgende generatie, dat zij het beter hebben dan zij zelf. Kunnen we daar nog wel van uitgaan? Of meneer Timmermans komt daar een eind aan? Nou, dan moeten we in ieder geval echt haast maken met een fatsoenlijk klimaatbeleid. Dan moeten we haast maken met onze economie duurzaam te organiseren, zodat we betere banen krijgen, beter betaalde banen krijgen, dat we ook een schoner land krijgen, een land waar het fijn is om in te wonen. En ja, om het rekensommetje nog maar eens even te laten horen. Wij vragen een grotere bijdrage van hele rijke mensen. Maar als je nou vergelijkt, als je werkt voor je geld, dan betaal je ongeveer 40% belasting. Als je leeft van het inkomen uit je vermogen, betaal je maar 28% belasting. Ik vind die mensen niet zielig, hoor, als ze iets meer belasting moeten gaan betalen, zodat we iets kunnen doen voor de armste mensen in Nederland. Je moet de armoede in Nederland ook halveren in de komende 4 jaar. En daar wil ik mij voor inzetten. Mevrouw Jesselkus, wat vindt u van dit plan? U hoort de heer Timmermans dit zeggen. De mensen die meer bij kunnen dragen, dragen al meer bij in Nederland. En ook in ons programma ziet u dat we ook die lasten weer eerlijk verdelen. Maar het gaat er wel om, wil je alles op alles zetten om mensen die in de armoede leven uit die armoede halen, dus op dit moment helpen en ook uit die armoede halen, dan wil je ze dus meer geld. Ja. Of is je hele plan gericht op iedereen minder? Meer belasting op vermogen, zegt meneer Timmermans. En dat hebben we ook afgelopen jaren gedaan. En als je nu kijkt naar Nederland, maar het moet nog veel meer, zegt dan u. Zie je dat we dus ver boven het Europese gemiddelde gaan zitten. En ik gun al deze studenten straks een baan. En ik gun ze niet dat we vervolgens de economie zo kapot hebben belast, waardoor als jullie klaar zijn, straks zonder banen staan, maar met mooie praatjes. Dat is niks waard. Dus de overheid kan minder doen. We kunnen meer geld bij onszelf weghalen, zonder dit land kapot meneer te belasten. Meneer Omtzigt, zal de volgende generatie het nog wel beter hebben dan deze? Dan de huidige generatie? Wat denkt u? Er zal nog heel veel aan moeten gebeuren. Want deze generatie heeft het heel veel moeilijker dan 30 jaar geleden. 30 jaar geleden was het mogelijk om te studeren met een beurs. En die is er een tijdje niet geweest dankzij de VVD en de Partij van de Arbeid. Gelukkig is die er weer. Ja. Mevrouw van der Plas, tot slot. Nee, er zijn nog wat meer dingen. Ja, maar Het is bijna onmogelijk om een vaste baan te krijgen, zeker op mbo-niveau. En die flexcontracten moeten weg en we moeten weer terug naar 80% vaste contracten, zodat je dan ook een huis met een hypotheek kunt vinden. En we moeten bij de woningmarkt met voorkeur gaan bouwen, want deze generatie heeft enorm veel last dat ze geen huurwoning kunnen vinden, geen koopwoning kunnen vinden. En eigenlijk de levenskeuzes om samen te wonen, kinderen te krijgen straks, moet je misschien nu nog niet aan denken, maar over een tijdje, om dat uit te stellen. Okay, helder. Deze generatie heeft veel hulp nodig. En die kunnen ze krijgen. Tot slot hierover. De volgende, deze generatie, zal die het beter hebben dan hun ouders? Ja, kijk, wij denken in beter altijd aan rijker of meer. En ik denk vooral aan het welzijn van de jonge generatie. Het mentale welzijn. We zien dat heel veel jongeren op de wachtlijsten staan bij de GGZ. Een moeilijke coronaperiode hebben gehad. Eigenlijk min of meer toch een beetje bedonderd zijn door de overheid met het hele leenstelsel. Financiële stress slaat heel erg naar binnen toe. En ik wil ervoor zorgen dat jongeren niet alleen beter krijgen met een inkomen en een baan, maar dat we ook gaan zorgen voor het welzijn van onze jongere generatie. Uitstekend. Want dat is het allerbelangrijkste. Helder punt. We naderen het slot van dit debat. Dames en heren. Ja, en ik realiseer me eigenlijk dat zoals u hier staat, heeft u volgens de peiling in elk geval een meerderheid in de Tweede Kamer, deze vier. En zeker een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus mag ik vingers zien voor deze coalitie? Nee, de kiezer is eerst aan zet. Meneer Timmermans, had u zich al gerealiseerd? Nee, daar sta ik niet bij stil. Maar ik vind een VVD die totaal geen rekenschap wil afleggen over de afgelopen 13 jaar, dat vind ik schaamteloos. En ik hoop dat die VVD eens een tijdje op de reservebank gaat zitten. Dat wordt hem niet. VVD op de reservebank, mevrouw Jesselgus. Zou dat een goed plan zijn, het geweten reinigen? Gelukkig is het aan de kiezer. En ik neem zeker rekenschap voor de afgelopen 13 jaar... voor de goede dingen en de minder goede dingen. En ik had hetzelfde ook de heer Timmermans toegewenst... die zelf als minister aanwezig was in het kabinet... waar hij nu zoveel kritiek op heeft. Ja, hoor. Maar blijkbaar heeft hij zijn eigen deelname totaal gewist. Nee, en is een hele campagne overal gericht op... verantwoording vooraf. Meneer... Ja? Ja. Nee, hè. U bent hier in elk geval allemaal verschenen, meneer Omtzigt. Ja, tot slot. Het is tijd voor beter bestuur. We hebben een overheid die enorm gefaald heeft met toeslagenouders, met Groningen. Burgers kwamen er niet doorheen. En dat betekent dat die overheid je weer moet zien staan. En dat is niet alleen door beter te luisteren. Dat is er ook voor te zorgen dat je een ander kiesstelsel hebt... zodat je een aantal parlementariërs uit Rotterdam hebt. Dat is ervoor te zorgen dat je toezichthouders werken. En als we dat niet veranderen... dan krijgen we dezelfde soort schandalen en daar moeten we nu echt een keer mee kappen. Ik dank u voor de helderheid. Ik dank u voor de helderheid die u heeft willen tentoonspreiden hier in dit debat. Dit was het EenVandaag verkiezingsdebat 2023 vanuit Ahoy in Rotterdam. Ga naar eenvandaag.nl/chat om vragen te stellen, opmerkingen te maken. En op NPO Radio 1 begint nu de nabeschouwing met Hila Noorzai en politiek commentator Joost Vullings. Morgen zijn we er weer met de reguliere EenVandaag-uitzending. Met de laatste zetelpeiling. Je hoorde net EenVandaag verkiezingsdebat. De lijsttrekkers kunnen weer opgelucht ademhalen. Het zit erop. Joost, wat viel je op in dit derde en laatste debat? Ik moest even denken aan Wiegel en Danel. Dat was altijd genieten. Dat zag je nu even terug bij Jessicus en Timmermans. Echt zo'n heel klassiek VVD-PvdA-debat. Vind ik toch wel genieten. Ik had ook gezegd, ik ga kijken naar nieuwe argumenten. Het viel één keer het woord hypotheekrente aftrek. Heb ik de hele campagne nog niet gehoord. En dan gaan we het zo meteen over hebben. Ik moet meteen naar Sander het Zas. Ja, want die staat naast Geert Wilders. Sander, hoor je mij? Ja, hoor je mij ook. We staan hier bij het podium. Geert Wilders. Nou, we gaan er gewoon op staan. Kom maar. We lopen even naar boven. Daar staan ook alle andere lijsttrekkers. Meneer Wilders, we hoorden net even in het nieuws al dat Thierry Baudet is aangevallen vandaag in Groningen. Wat is uw reactie daarop? Ja, ik hoorde het net toen ik het podium hier afliep na een debat. Het is om kippenvel van te krijgen. Dit is echt een aanslag op de democratie. Ik vind het onbegrijpelijk dat het is gebeurd. Ik wens hem heel veel sterkte. Maar we moeten ons dit allemaal aanrekenen. Wij in hemelsnaam, waarom is hij niet voldoende beveiligd om dit te voorkomen? Aanslag op de democratie, veel sterkte. En ja, we moeten ons goed achter de oren krabben wat er in Nederland aan de hand is. Want dit kan absoluut niet. U bent erg geschrokken, merk ik. Ja, het is de tweede keer al, hè? Het is de tweede keer in korte tijd. Hij doet gewoon wat een politicus hoort te doen. Hij gaat naar lezingen, hij gaat naar de mensen toe. En dan hoor je van iemand af te blijven. En je hoort hem beschermd. Thierry Baudet staat voor onze hele democratie op dit moment. En als je dan twee keer wordt mishandeld, één keer met een paraplu op je hoofd en nu met een fles, ik hoop dat hij nogmaals te goed aan is, dan is dat gewoon iets hartstikke fout gegaan in zijn beveiliging. En dat kunnen we niet accepteren. Nogmaals, hij symboliseert onze democratie en er moet heel snel helderheid ervoor komen. Maar nu eerst beterschap voor Thierry. Mag ik u zeer danken. Veel succes. Dat was Geert Wilders, de lijsttrekker van de PVV. Inmiddels staan hier ongelooflijk veel persmensen tussen de kandidaten. Ik ga nog heel even naar Caroline van der Plas. We hoorden net Thierry Baudet aangevallen. Ja, wat is uw reactie? Verschrikkelijk. Ja, afschuwelijk. Ja, dat is echt dit is de tweede keer al dat hij wordt aangevallen. En dit is echt wel met nog meer geweld gebeurd dan de vorige keer. Maar het is gewoon verschrikkelijk. Je kunt het met iemand oneens zijn. Maar ja, ik vind het echt zorgelijk. Dit gaat echt een keer mis. Dit gaat echt een keer mis. Nou, laten we dat niet hopen. Dank u wel, mevrouw van der Plas. Tot zover even hier vanaf het podium. Dank je wel, Sander. En zometeen praten we verder met Joost Vullings. En ook reacties uit de zaal hier in Ahoy. En natuurlijk de zwevende kiezers die we hier in de studio hebben zitten. Maar nu eerst het uitgestelde nieuws van 7 uur met Casper Meijer. NPO Radio 1. We hoorden het net, Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet is opnieuw aangevallen. Het gebeurde bij een bijeenkomst in een café in Groningen. Zo is te zien op een filmpje op sociale media. Thierry! Thierry! Hey! Hey! Contact nu met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, als eerste, hoe gaat het nu met Baudet? Ja, zo'n 20 minuten geleden heeft Forum voor Democratie een update geplaatst via X. Daarin schrijven ze dat hun partijleider Thierry Baudet is behandeld in het UMC in Groningen. Hij is op het achterhoofd geslagen en net naast zijn oog bij zijn slaap. En in een eerder bericht op X schreef Forum voor Democratie al dat alles goed lijkt te komen. Maar hoe dan ook, als je het filmpje bekijkt, dan zijn het serieus harde klappen geweest. Ja, vertel eens voor de mensen die het filmpje niet hebben gezien, wat gebeurt er precies? Ja, je ziet dat hij wordt aangevallen in een café op de gedempte Zuiderdiep in Groningen. Dat wordt ook bevestigd door een medewerker van het café aan RTV Noord. Je ziet dat hij met een bierflesje op zijn hoofd geslagen wordt door iemand. Nou, de politie van Noord-Nederland die meldt dat er een verdachte vastzit voor mogelijke betrokkenheid bij die aanval. Of Thierry Baudet, hoe het nu precies met hem gaat, daar gaan ze later op de avond nog een update over geven. En dan gaan ze ook vertellen of het evenement waar hij vanavond in Zwolle bij zou zijn, of dat door kan gaan. Nou, je ziet ook in het filmpje dat degene die hem slaat meteen wordt overmeesterd door beveiligers. Ja. En de politie heeft hem dus ook vastgezet. Weten we verder iets over die verdachte? Nee, helemaal nog niks. Nou, dan laten we het voor nu even hierbij. Dankjewel, Roel Bolsius. Dan ander nieuws. De omstreden commerciële huisartsenketen Comet krijgt geen toestemming om twee huisartsenpraktijken in Bergen-op-Zoom over te nemen. De huisartsen willen met pensioen, maar volgens de Nederlandse Zorgautoriteit heeft Comet niet duidelijk gemaakt hoe de zorg voor patiënten daarna wordt gegarandeerd. De afgelopen tijd kwamen bij de inspectie meerdere klachten binnen over huisartsenpraktijken die door Comet waren overgenomen. De politie zet sinds kort in Amsterdam en Utrecht studenten in om 112-telefoontjes aan te nemen. Het is een maatregel om de personeelstekorten bij de meldkamers aan te pakken. De capaciteitsproblemen zijn zo groot dat soms niet alle telefoontjes meteen opgenomen kunnen worden. Volgens de politie zijn er strenge selectiecriteria en gaat de inzet van studenten niet ten koste van de kwaliteit van de afhandeling van 112-meldingen. Gisteren bleek nog dat de politie nog jarenlang grote personeelstekorten verwacht. Het grootste maffiaproces in decennia in Italië zit erop. Ruim 200 Ndrangheta-verdachten zijn veroordeeld tot celstraffen van bij elkaar opgeteld 2100 jaar. Gemiddeld is het ruim 10 jaar per verdachte. 131 anderen werden vrijgesproken. De rechtszaak was in een zwaar beveiligde speciale rechtbank in Calabrië, de thuisbasis van de Ndrangheta. En dan nog het weer. Bewolking en kans op een bui. Vannacht is het een graad of 7. Vooral in het zuiden is er kans op mist. Morgen veel bewolking en een bui. In de middag ook zon en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het 1 Vandaag verkiezingsdebat. Hila Noorzaai. Goedenavond, welkom terug bij deze extra uitzending van 1 Vandaag. En dat betekent even geen kunststof dit eerste half uur, want tot 19:30 blikken we terug op het verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers van de 6 grootste partijen in de peilingen. En hier in de studio zit Joost Vullings, onze politiek commentator. Joost, het ging er af en toe fel aan toe. Ja, maar gelukkig niet zo fel dat het voor kijkers en luisteraars niet meer te volgen was. Het is natuurlijk altijd zoeken naar een balans. En volgens mij was de balans goed, moet ik zeggen. Ja? Ja. Had iemand een beetje overgewicht waarvan je dacht, nou, die trok het wel echt naar zich toe? Ja, dat hangt heel erg per thema af. Ik bedoel, ik vond van Jette op klimaat, zeker omdat hij ook Timmermans aanviel. Hij was hij gelijk aan de bal in dat debat. Maar weet je, in heel veel van die andere debatten denk ik dat iedereen zijn punt heeft kunnen maken. Bijvoorbeeld Wilders zit altijd bij migratie natuurlijk, zit hij er veel bovenop. En ja, wat ik zei, meestal zijn mensen toch luisteren ze met hun eigen politieke voorkeur oor. En dat bepaalt natuurlijk heel erg hoe mensen zo'n debat beoordelen. En terecht natuurlijk ook. Ja. Nou, duidelijk werd, dit is de eindsprint. Hè? De lijsttrekkers die gingen flink met elkaar in debat. Ja, overigens wat ik wel, want dat vond ik ook leuk. We zitten natuurlijk hier met een zaal vol studenten. En dat is natuurlijk een gegeven in zo'n debat. Even debat technisch, daar moet je gebruik van maken. En ik vond dat en je zag dat de linkse lijsttrekkers iets meer applaus kregen van het publiek dan rechts. Dan vind ik het toch knap dat Wilders de verbinding met de zaal weet te leggen. Dat vond ik ook knap. Hij was heel ontspannen daar. Ja, weet je, dat is je kan zeggen, het is een uitwedstrijd voor hem. En dat pikt hij nou leuk op. En ook Rob Jetten wist goed die verbinding te maken. Je moet natuurlijk de omstandigheden. De zaal voor studenten, ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje gebruiken. Een beetje contact maken met die zaal. Dat deed hij heel goed, vond ik. Even luisteren. Nee, want het hele punt is, als je naar deze drie luistert, dan lijkt het alsof de asielcrisis ons zomaar is overkomen. Maar we hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Want uw partij, mevrouw Jezielkes, heeft 12 jaar lang de scepter gezwaaid over migratiebeleid. En in die 12 jaar gaan criminele asielzoekers nog steeds niet sneller terug naar hun eigen land. Is de overlast in Budel en Ter Apel niet aangepakt. En zitten vluchtelingen in overvolle AZC's waar ze te laat de Nederlandse taal leren. De volle aanval van Jet op Jessicus op het gebied van migratie. Opvallend. Hier gingen jullie er hard in. Ja, zitten samen in een kabinet. Deze twee, het zijn er ook nog ministers, allebei demissionair. Zitten samen in een coalitie, maar dat ging er hard naartoe. En Jessicus kon dat toen vervolgens Jet er verwijten van... ja, maar wij hadden een hele stapel maatregelen die jullie niet wilden. Maar dit was ook een mooi debat, maar wel opvallend. Want het was een debat tussen twee ministers van hetzelfde kabinet. Ja, die elkaar een beetje de bal toeschuiven, terwijl ze zijn allebei verantwoordelijk. Ja, maar dat is verkiezingstijd, dus je wil die verschillen maken. Maar het is wel opmerkelijk om te zien, maar het was een mooi debatfragment, zeg ik dan gewoon als liefhebber van het politieke debat. Ja. En Jette wist daarbij ook een klein beetje gebruik te maken van de zaal. Goed, daarna ging het over klimaat. Stonden ze toen ook al zo tegenover elkaar? Jette Jessicus. Jessicus. Moet ik even teruggaan. Nou ja, die staan bij klimaat ook zeker tegenover elkaar. Omdat natuurlijk gewoon Rob Jetten van D66 verder wil gaan dan de VVD van Jessicus. Dus ja, dat is zeker. Goed, over het algehele debat. Wie viel er volgens jou het meest op? Ja, dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Want ik heb een paar dingen genoemd. Volgens mij stappen ze allemaal redelijk tevreden van een podium af. Ze hebben allemaal hun eigen punten kunnen maken. Ik heb geen knock-out gezien. Ik heb niemand gezien waarvan... Dan toch zonde zo dicht op de verkiezingen. Ja, nee, maar weet je, het punt is van... Kijk, ik kan... De meeste mensen kijken naar zo'n debat vanuit hun eigen politieke voorkeur. Dus de mensen thuis hebben vaak wel een duidelijke winnaar. Maar ik vind het ook niet mijn taak om te zeggen wie het beste deed. Omdat je daarmee gaat sturen. En dat er misschien dan ook wel iets doorcijpelt van wat ik zou vinden. Dus dat wil ik gewoon vooral bij mensen laten. En als ik iets technisch zie, zoals Jette die verbinding maakt met de zaal, dat wil ik best even benoemen. Maar voor de rest denk ik, nee, dat moeten gewoon mensen gewoon zelf bepalen. Goed. Wie bleef er dan achter volgens jou? Ja, dat is natuurlijk hetzelfde. Er waren wel eens momenten dat je dacht, hey, maar dat komt ook door het debat met vier mensen. Dat je denkt, hey, die heb ik een tijdje niet gezien. En dan zag je die vingertjes naar Pieter Jan omhoog gaan van, hey, mag ik ook? Dus ja. Nou, wie er ook mag is momenteel Jessicus, want Sander Itzel staat momenteel bij haar. Sander? Ja, hoe vond u het gaan eigenlijk? Ik vond het een fijn debat, eerlijk gezegd. We schreeuwden niet om elkaar heen, dat was winst. De overeenkomsten waren duidelijk, maar de verschillen ook. Ja, maar schiet je er wat mee op? Dat is de vraag. Schiet de kijker er wat mee op en de luisteraar? Ik hoop het. Ik hoop het heel erg. Daar heb ik mijn best voor gedaan. Om ook te zeggen vooral waar de VVD voor staat. Maar ook die verschillen te duiden. Tot slot, we hebben ook gehoord het nieuws van Thierry Baudet. U bent ook minister van Veiligheid en Justitie. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is verschrikkelijk. Je hoort met je poten af te blijven van een volksvertegenwoordiger, van journalisten, van politieagenten. Daar kom je gewoon niet aan. En als je het niet eens bent met iemand inhoudelijk, dan zorg je ervoor dat je op inhoud met woorden ertegen. Je vraagt je toch af hoe dat kan, hè, dan? En elke situatie moet op zich dan bekeken worden. Wat is dat precies gebeurd en hoe had dat voorkomen kunnen worden? Maar absoluut, je blijft met je poten van volksvertegenwoordigers af. Helemaal duidelijk. Er staan nog veel meer journalisten op u te wachten. Succes ermee. En door naar de volgende ronde, zou ik maar zeggen. Goed, ik wil door naar Frans Timmermans, Joost. GroenLinks, PvdA, die is de herintreder in de Nederlandse politiek. Is hij ook degene die zo vaak wordt aangevallen? Die het vaakst wordt aangevallen? Hij wordt vaak aangevallen. Niet zozeer omdat hij herintreder is, maar omdat vooral de rechtse partijen zijn standpunten gewoon heel raar vinden. Of in ieder geval niet goed genoeg. En dat is wel interessant, want je ziet Jessicus en Timmermans vaak debatjes hebben, ook in interviews waar één van twee er niet bij is, over elkaars CPB-cijfers. Laten we eerst eens luisteren hoe dat vandaag ging. Op een gegeven moment er komen zoveel nieuwe belastingen bij en de bestaande belastingen gaan zo omhoog dat sommige mensen 100% belasting gaan betalen. Dus dat geld gaat de heer Timmermans niet eens ophalen. Niet eens omdat die mensen het land uit zijn. Ze hebben ook geen geld meer voor een treinkaartje om het land uit te vluchten. Het is op, alles wordt al afgevallen. Ja, dat is wel een nachtmerriescenario. Ja, dat is best heftig. Mevrouw Jessicus heeft in ieder geval van meneer Rutte geleerd om met hyperbolen en onwaarheden te spreken. Ja. met hyperbola en onwaarschijnlijke Ja, wat ze daar natuurlijk zei, dat mensen 100% belast worden, dat klopt niet. En dat is interessant, ik probeer dat toe te lichten. Beide partijen hebben een verkiezingsprogramma laten doorrekenen. En partijen willen graag kampioen zijn. Zeker de Partij van de Arbeid GroenLinks, de meeste banen creëren. Dat klopt, zij creëren meer banen, volgens het CPB, dan de VVD. Ook de koopkracht gaat er gemiddeld bij GroenLinks Partij van de Arbeid meer op vooruit. En ze dringen meer de armoede terug. En toch zie je dan iedere keer Jessica zeggen dat er niks van klopt. Dat is natuurlijk een beetje raar, want zij gebruikt wel die CPP-doorrekening om zichzelf aan te prijzen. En de discussie zit erin, en dat is het lastige. Deze keer heeft het Centraal Planbureau de verkiezingsprogramma's niet kunnen doorrekenen op de heel lange termijn. Dus niet wat het doet het over 4 jaar, maar over 8 jaar en over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Daar hadden ze geen tijd voor, want ja, het kabinet viel, moest allemaal snel. En wat Jessicus nu iedere keer doet, is van eigenlijk, maar dat zegt ze niet hardop, meneer Timmermans heeft wel gelijk, zijn cijfers zijn beter, maar als we over die 4 jaar heen zouden kijken, dan gaat het land kapot. Dat is haar stelling. Maar dat punt is, dat kan ze kapot. Het land gaat nooit kapot, hoor. Maar ze kan er best gelijk in hebben dat die effecten negatief zijn. Maar dat weten we, maar dat niet. Weten we niet. Dat weten we niet. Nee. En dat is dus de ergernis bij Timmermans. En dat is eigenlijk hetgene wat je de hele tijd ziet terugkomen als die twee met elkaar over armoede en bestaanszekerheid hebben. Maar dat was de eerste keer dat ik hem eindelijk een beetje zag terugknokken, om heel eerlijk te zijn. Nou, dat hij in ieder geval benoemde dat ja, heel vaak was hij er ook niet bij, maar dat hij dus nu inderdaad zei van ja, wat u zegt klopt gewoon niet. Ja, nee, dat was opvallend. Ja. Goed, we hadden het er al eerder over. Die VVD die opende de deur voor de PVV. Dat zorgde voor een stijging bij de PVV. Heeft Jessicus vandaag de deur dichtgegooid? Nee. Nee? Nee, ze, kijk, het is een kiertje en die gaat soms wat meer open. Dan denk je, het begint. Nou, Wilders, we kunnen zijn gezicht zien door het kiertje. En dan denkt ze, dit wordt iets. Komt er dichtbij, we doen het deurtje dicht. Maar nee, ze kan die deur niet dicht doen. Om het simpele feit: het kabinet is gevallen op migratie. En de frustratie van de VVD is eigenlijk, wij willen daar al jarenlang wat aan doen. Al die jaren dat Mark Rutte premier was. Maar het is ons niet gelukt. Want we zaten eigenlijk iedere keer met de verkeerde partij in de coalitie. Behalve Rutte 1, maar goed, dat viel over bezuinigingen met Wilders. Dus als je dan nu gaat zeggen, we sluiten Wilders uit, ja, dan denkt die VVD-kiezers, ja, dan ga je weer met die middenpartijen zitten. Dat willen we krijgen niet. Krijgen we weer hetzelfde. Dus zij moet die deur openlaten. Alleen het risico is, en dat is natuurlijk gebeurd vanaf het moment dat ze die deur op een kier heeft gezet, zag je langzaam vanaf de zomer de PVV stijgen. Dat vonden ze bij de VVD niet erg, want dat ging nog ten koste van BBB, wat op dat moment nog misschien wel een concurrentie was om de grootste te worden. Maar nu zijn we in de fase beland dat door Wilders heeft vorige week een goede campagneweek gehad, dat hij zo dichtbij komt dat ze waarschijnlijk denken, maar ze kunnen de deur niet helemaal dicht doen. Ze kunnen alleen zeggen van dat zijn plannen niet goed zijn. Dus ze hebben een situatie gecreëerd die gewoon heel lastig is. Die echt volledig verkeerd uitpakt voor het. Het was een briljante strategie, maar op het laatst kan het dan toch nog gewoon misgaan. Dat je een misrekening maakt. Ja, we hebben een spookrijder, hoor ik. En rij je op de A7 Horen-Zaanstad, dan kom je tussen Purmerend en Zaandam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de A7 Horen-Zaanstad. Dan kom je tussen Purmerend en Zaandam een spookrijder tegen. Altijd belangrijk. Ook belangrijk, onze zwevende kiezers. Cor van der Heijden en Indy van Zijp hier allebei in de studio. Twee zwevende kiezers. Vlak voor het debat vertelden jullie allebei tussen welke partijen jullie nog twijfelden. Meneer van der Heijden, ik kom eerst bij u. Voor u zijn het NSC en BBB. Heeft het debat u nieuwe inzichten gegeven? Nou, het meeste wist ik al wel. Maar ik moet toch eerlijk zeggen dat ik toch nog meer overtuigd ben om Omtzigt te gaan stemmen. Caroline van der Plas heeft wel een paar leuke one-liners, maar ik vind haar in het totaalbeeld toch wat. Vertrouwen gaat toch niet zoveel aan toe. Omtzigt is constructief, houdt zich wat rustig in het debat ook. Het is niet helemaal zijn ding, heb ik het idee. Maar ik vind dat hij heel goede plannen heeft. En dus, zag je dat vandaag ook terugkomen dan? Ja. Zeker. Ja, hij heeft concrete dingen natuurlijk genoemd. Wat vindt hij er dan van? Dat vind ik altijd zo grappig in het debat. Dat velen debatteren met one-liners. En hij gaat gewoon met allemaal rekensommen komen. Zeg je, dat spreekt me juist aan? Mij ook. Of zou je zeggen, van, gooi er ook eens een one-liner uit? Nou, ik ben niet zo van de one-liners. Dat is natuurlijk. Nou, heel goed, dan zit hij goed. Dat is Wilders zijn ding. Ja. En dat had hij natuurlijk de vorige keer met die fatshaming van Timmermans. En ja, er mag een onsje meer zijn. Dat zal bij jou wat moeilijker worden. Ja, weet je, dus dat moet beter onderbouwd zijn voor u. Daar slaat u. Nou ja, dat heeft verder weinig in. Dus nee, maar dan een vraag over de inhoud hebben. Nou, dan zit hij goed volgens mij. Volgens toch? Mij is omzicht van de inhoud. Ja. Ja. Nou, fijn dat u geland bent. Meneer Van Zijp, u twijfelde tussen, of u twijfelt nog steeds, ik weet het niet, PvdA GroenLinks, D66. Heeft u dingen gehoord die van invloed zijn op uw keuze? Ja, want ik hoopte eigenlijk dat Frans Timmermans de jokkende cijfers van mevrouw Jesselgus zou aanpakken. En dat hij de daadkracht die hij zelf ook in zijn campagne als slogan gebruikt, visie en daadkracht, dat hij die liet zien. En die heeft hij van mij laten zien. Ik heb ook echt de beste Timmermans in een debat gezien, vind ik tot nu toe. En waar lag dat dan aan? Nou, dat hij niet over zich heen liet walsen eigenlijk. En die CPB-cijfers waar Joost het al over had, die liegen niet. In ieder geval voor wat we nu kunnen zien niet. En mevrouw Jesselgus loog daar wel af en toe over. En dat sprak hij aan. En ik vond dat hij aan het begin van het woondebat echt premierkwaliteiten liet zien. Ja, dat deed hij slim. Hè? Dat deed hij echt, niet alleen slim. Ik geloof ook dat hij dat meent. Ja, maar de grap is even in de campagne, dat is een soort nieuwe truc geworden. Dat aan het einde van zo'n debatje, als de standpunten dicht bij elkaar komen, wie pakt de premiersrol? Ja, maar ik vat het even samen. Dat heeft Wilders een aantal keer gedaan. Jessica's gedaan, maar die truc dacht Timmermans, nu, dat kan dit ik ook. Ja, zeker. Maar hij deed het een beetje aan het begin, toch? Ja, maar bij andere debatten deed bij ons debat, maar bij andere debatten zag je dat Wilders en Jessica's heel erg die rol pakten. Ik ga nu even erboven staan. Ja. Hier kunnen we uitkomen. Ja. En Timmermans heeft ervan geleerd. Ja. Je dacht, dan doe ik het bij één vandaag. Ik vond het geloofwaardig. Dus ik ben geland, durf ik wel te zeggen. U bent geland? Ja. Hebben we nou twee gelande kiezers hier in de studio? Ja, klopt, ja. Kijk eens aan, dat is toch wel een heel geslaagd debat, zou ik mogen zeggen. Ja, nou goed. Ja, toch? Ja. Nou, beide bedankt voor dit moment. Joost Vullings, dankjewel ook weer. Voor het debat heeft dus zin gehad. Ja, absoluut. Helemaal. Maar er zijn vast mensen thuis die zijn gaan zweven. Ik hoop het niet. Ja. Nou, tot zover deze speciale uitzending over het Eén Vandaag verkiezingsdebat hier op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 4 en 5 is Eén Vandaag terug met de reguliere uitzending. Met daarin de laatste zetelpeiling. Ook spannend. En dan zien we dus hoe alle partijen ervoor staan. 1 dag voor de verkiezingen. Graag tot dan. En hier zometeen op Radio 1 gaat Kunststof verder naar het NOS Journaal. En dat krijg je van Ewout de Jong. Nog een hele fijne avond van ons. NPO Radio 1. FVD-leider Baudet is in Groningen behandeld door een traumachirurg nadat hij op een bijeenkomst in een café met een bierfles was geslagen. Hoe het met hem gaat is nog niet duidelijk. Baudet zou later vanavond nog naar Zwolle gaan, maar of dat doorgaat heeft zijn